Kroon uit Zeegse hoorde een merel- en koekoekconcert. Er worden ons enorm veel geluiden toegestuurd. En we gaan er weer een heel stel laten horen deze ochtend. Cinema uit De Wilgen in Friesland had al jaren geen spotvogel meer gehoord. Maar het spottende trillertje in de zang deed iets in de krochten van het geheugen van Jan ontwaken. En zo kwam hij tot de slotsom. Dit moet er eentje zijn. Hij vond zijn opname goed genoeg om naar Vroege Vogels te sturen. En kijk eens aan, Jan, zowaar jouw spotvogel op NPO Radio 1. Dit eerste uur, wat vertellen ons de hoempende geluiden van de roerdomp? De venolijn met de mooiste melding op het antwoordapparaat van de natuur. Een korte cursus schaatsenrijders. En hoe overleven de meeuwen van de Maasvlakte de windmolens al daar? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Goedemorgen. Kijk, dat is een begin. De finale uit de 69e symfonie in C groot van Jozef Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. De roerdomp leidt een verborgen leven. Gelukkig is er het geluid, het kenmerkende gehoemp van de mannetjes. Om deze rietreiger in zijn leefgebied te onderzoeken, wordt het gehoemp geanalyseerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Biesbos. Verslaggever Marlijn Snijders stapt in de boot. Misschien dat we beter even naar die meidenhonden kunnen lopen. Want daarvoor zitten, ja. zitten ze dichtbij. Ja. We kunnen hem denk ik wel mooi opnemen. Gaan we? Ik zag net die bruine kiek ook. Ja. Ja, invallen. En de relatie tussen roerdomp en bruine kiek is natuurlijk gespannen. Ja, precies. Dus dat is ook wel iets om in de gaten te houden. Wat is er gespannen aan een bruine kiek en een roerdomp? Ja, de roerdomp moet natuurlijk niks van die bruine kiek hebben. Want, en heel soms, in de literatuur heb ik dat wel eens, meestal wel eens tegengekomen, dan komen ze dus uit het riet omhoog, de roerdomp, om die bruine kiek te verjagen. Ik heb het één keer gezien. Dodaars, ja. Dus, en koekoek. En de koekoek. We weten dat daar hoempen die mannetjes in die. Dus als daar een bruine kiek is het opletten geblazen. Het zou mooi zijn als die. Maar even zien. Als we er zoiets van zien, ja. Precies. Maar. Hier lopen we zo links al voorbij zo'n decoren. Oh ja. Die hangt hier in de boom. Wat zei je, Erik? Hier hangt al zo'n recorder in de boom. Kan je als je best doet zien zitten naast hier? Ja. Ja. Daar doe jij je onderzoek mee? Ja. Ja. Dus verspreid om de Noorderplaat heb ik 6 recorders staan. En die vangen, die nemen 3 uur op. Elke dag voor het opkomen van de zon. En op die manier kan ik reconstrueren hoeveel roerdompen hier zitten en waar ze precies zitten. Ja, want op het zicht is dat niet te doen, hè? Nee, is heel moeilijk. En voor een waarnemer hier is het relatief nog gunstig, omdat je hier helemaal makkelijk omheen kan lopen. We staan op zo'n kade. Want een roerdompgeluid plaatsen in de ruimte voor ons gehoor is lastig. Maar als je er omheen kan lopen, wordt het dan makkelijker. Maar met die recorders kun je het eigenlijk vrij nauwkeurig bepalen. Ja. Erik van der Velde, en dan noem ik jou. Wat ben jij? Geluidsman? Vogelgeluidsman? Nou, zelf denk ik bij een vogelgeluidsman eerder trouwens aan Joey, die hier naast me staat. Iemand die al die verschillende geluiden. Joey Braat, de boswachter. Direct. Ja. Dus zo'n sterke geluidenvogelaar ben ik niet. Maar ik verdiep me in het geluid, dus de akoestiek en de bioakoestiek zou je kunnen zeggen, in dit geval van de roerdomp. Je doet meer onderzoek naar. Naar de geluiden. Ja, ja, en dat is eigenlijk stap voor stap is dat begonnen. Natuurlijk ook omdat die roerdomp. Het enige wat we van die roerdomp over het algemeen opmerken, is het geluid. Ja. Dat is dan ook meteen heel opmerkelijk. En dat integreert direct. En daar valt nog best diep in te duiken. De eerste stappen zijn wat ik net zeg. Hoeveel roerdompen zitten er? Mannetjes, hè? Een mannetjesroemp. Mm-hmm. En waar zitten ze? De vrouw doet niks. Nee. Ja, een vrouw doet heel veel. Dat is wel typisch voor de roerdomp. Dat het vrouwtje eigenlijk alle broedzorg op zich neemt. Oh. Het mannetje draagt, voor zover we weten, niets bij. In directe zin. Het vrouwtje doet alles alleen. Maar hoempen doet ze niet. Nee. Dat doen dan weer uitsluitend de mannetjes. Ja, hij zit al te roepen. Prachtig gebied, hè? Ja, het is fantastisch. Zo'n ochtend dat. Ja, dat blijft mooi, een beetje die gouden kleur van dat riet en zo'n windstille ochtend. Hoe belangrijk is het nou voor jou om te weten hoeveel er hier zitten? Ja, natuurlijk heel belangrijk. We beheren deze polder op een speciale manier. En we willen natuurlijk als beheer ook eerlijk spiegelen met de soorten die hier voorkomen waarvoor we het eigenlijk doen. Zoals bijvoorbeeld de roerdomp. En hoe moet je dan beheren voor die roerdomp? Nou, wat we eigenlijk hier doen in de rietpolders, dat is wel bijzonder. Want je zag het net toen we hier naartoe varen, het is laag water, getijdengebied. En dit is een omdijkte polder, dus een binnendijkse polder. Mm-hmm. En hier laten we dus in het vroege voorjaar, eind winter, vroege voorjaar, laten we water in. Zodat begin maart het hier goed nat staat. Voor de soort als bijvoorbeeld roerdomp. En dan blijft het hier hoog, het water. En dat verdampt, daar vliegt de roerdomp. Zie je hem? En nog één. Twee. Ja. Gaaf zeg. Ja, dit is super mooi. Hele rustige vlucht. Die linkse lijkt forser, maar dat... Die bruine kik weer erbij. Ja. Ja, gaaf. We kunnen zo wel even die kant op lopen. Kijken of ze nog kunnen zien. Die roerdomp wil dus nat. Ja. En maakt hij dan ook in die nattigheid een nest? Of bouwt hij dat dan wat hoger? Hoe doen ze dat? Op de grond. Over het algemeen op de bodem. En wat natuurlijk hier het voordeel is, het water zakt weg, het verdampt. Dus het water wordt nooit hoger. Dus de nesten zullen in principe nooit overstromen. Bijvoorbeeld voor zo'n bruine kikkerdief ook. Want je ziet al dat het water hier natuurlijk al hoger heeft gestaan. Ja. Maar het verdampt gewoon door het seizoen heen. Ik hoor hem nu ook even niet, hè? Nee. Die koekoek neemt de hele tijd de overhand. Ja hoor. Hoorde je dat? Dat die eerdere tonen die waren wat voller, wat luider. Het is op afstand. Mm-hmm. En ik hoorde nog een... Nahoempje. Ja. Het klonk als een zachtere hoemp. Ja. Ja. En dat heb je bij roerdomp. Dus heel typisch. De meeste tonen zijn vaak goed te horen. Resonant noemen we dat. Mm-hmm. Maar het kan heel erg variëren. Dus sommige hoempen toch ook vrij veel minder luide hoempen. Sommige alleen maar luide. Sommige zelfs bijna alleen maar niet luide hoempen. Soms het varieert gewoon. Maar ook tussen de mannen roerdompen in? Onderling, ja. Onderling. Sommige ook echt met je gehoor, daar heb ik het Erik wel eens over. Kun je gewoon herkennen. Je gaat trouwens je koekoek heel laag over hem heen. Hier zit bijvoorbeeld ook een roerdomp wat verderop. Die heeft echt een hele typische, bijna heze hoemp. Die kun je gewoon individueel herkennen en die hoor je iedere ronde. Zet die zanger. Die zitten er vaak doorheen hier in de Biesbos. Ja. Oh, maar die heeft een ander geluid dan zijn collega's. Nee, je kan ze echt af en toe gewoon... Ja, als je hier vaak loopt, dan herken je ze op een gegeven moment ook bijna op sommige individuen. Om dat, zeg maar, tot een objectieve methode te maken... zodat je dus roerdompen misschien over weken lang zou kunnen volgen... dat is nog lastig. Ja. Want misschien zit er ook wel vrij veel variatie... Eén mannetje, wat misschien in bepaalde weken wat resonanter roemt... en andere weken wat minder, dat zou ook best kunnen. Dus dat wordt een uitdaging, wel een hele leuke. Nou, er is ook wel eens geprobeerd, met wisselend succes in het verleden. Sommige onderzoekers dachten van, nou, we zijn eruit. Mm-hmm. Als we daar en daar en daar op letten, dan kunnen we ze individueel wel volgen. Maar onderzoekers, anderen weer, die dat ook probeerden... die kwamen daar niet zo goed uit. Dus ja, het is... Nou, Erik, aan jou de eer. Kom op, Erik. Ja. Nee, het zou wel ontzettend leuk zijn om dat te gaan onderzoeken. Ja, ja, zeker. Snap ik. Want hoeveel zitten er hier ongeveer, Joey? Ja, ik denk dit jaar zo 5-6 paardjes in deze polder. Wacht even, ik heb er één. Ja. Leuk, hè? Heel leuk. Ik ben nog heel goed... Dus in 2018 had ik ineens heel dicht bij zo'n hoepende roerdomp stond. Ja, dat is echt indrukwekkend. Ja, dan hoor je ook, we horen op afstand alleen die diepe bassen. Hè. Maar als je er dichtbij staat, hoor je ook allerlei geluiden daar wel omheen. Ze ademen eerst ook echt in. Ja. En dan pas gaan ze die hoepen. Dat is als ze echt dichtbij zitten, kun je dat inademen echt heel goed horen. Ja, dat is... Want dat is nog wel een hele... Een aparte manier van hoempen, hè? Ik geloof niet dat ze de mond open doen en dat er een kreet uitkomt. Nee, ze blazen zichzelf echt helemaal op. Ik heb ooit ook wel eens eentje zien zingen, maar dat zie je bijna nooit. Dat er in het riet zit. En dan maken ze zichzelf ook helemaal groot. Dat ziet er natuurlijk heel, heel spectaculair uit. Ja. Het is een gespecialiseerde manier, zou je kunnen zeggen, om geluid te maken. Dus het geluid blijft in zekere zin inwendig. Wat die oppompt is een slokdarm. Ja, en die fungeert als een resonator, zoals dat heet. Dus die gaat heel erg meetrillen met die roep die inwendig slaakt. En door dat meetrillen ontstaat die resonante diepe bas. En die komt dus eigenlijk indirect in de omgeving. Het is een wonder, hè, Joey? Ja, zeker. Nee, ja, zo roerdomp, dat blijft, dat is een soort die gaat ook nooit vervelen. Als je die soort ziet vliegen en die dat geluid hoort bij zo'n setting... Ja, dat blijft fantastisch. Ja. Hoe luister je dit af, dat ellenlange... Ja. Het is natuurlijk fantastisch, die ochtendconcerten, maar ja. Hoe doe je dat? Niet. Dat wil zeggen, niet voor de hele opname. Want ik heb heel veel kastjes staan. Die nemen elke dag 3 uur op. Ja. Dus bij elkaar is dat hoeveelheid geluid die je nooit af kan luisteren. Maar uiteindelijk ga je dan met behulp van de computer daarin zoeken. En dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Visueel, dus je kunt geluid afbeelden. Mm-hmm. Kun je eigenlijk zeg maar even een minuut aan geluid in een seconde wel beoordelen als je een beetje handig in wordt. Zit daar een roerdomp in bijvoorbeeld? Zit daar een porseleinhoek in? Maar ja, de ontwikkeling op het vlak van automatische soortherkenning, kun je ook. Dat is AI, hè? AI, ja, ja. Zeker. Ja. En die pas ik natuurlijk ook gaandeweg steeds meer toe. Maar ik blijf ook veel, zeker als ik iets gevonden heb, wel goed naluisteren en controleren. Dat vind ik natuurlijk ook gewoon mooi om te doen. Dat heb je toch een lekker gebied, Joey? Zeker, zeker. Je hoort het nu ook, hè? Kleine konijnen, rietzangers, rietgorzen, alles zit lekker te zingen. Ja. Ja, hoor. Ik heb wel het idee dat het meest makkelijke geluid is om na te doen, hè? Gewoon met zo'n lege fles en daar ga je. Ja, dat precies. Wordt, ja. Het is ook super herkenbaar natuurlijk. Er is geen één vogel die, of beest die hierop lijkt. Dat... Nee. Uitzonderlijk in de zin van de meeste reigers zijn sowieso sociaal monogaam, zoals het heet. Dus die brengen hun jongen als paar voor. Nou, dat doet de hoornhoep al niet, zoals ik net zei. Nee. Maar het is de reiger van het riet, samen met de woudhaap, zou je kunnen zeggen. Dat ook een reigerachtig is natuurlijk. En helemaal aangepast, ja, die camouflagekleur bijvoorbeeld. Ja, heel veel reigers zijn toch nou, niet heel uitgesproken, maar toch... Dat is een purperreiger. Ja. Of zilverreiger. Ja, zilverreiger, ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. En ja. Qua gedrag en zoals je zegt, leefwijze is totaal anders dan van heel veel andere reigers. Ja. Ja. En geluid. Hè? Dat. Dat vooral. Träumerei uit de Kindertin op 15 van Robert Schumann. Uitgevoerd in de versie van Torleif Teedeen, cello en Mariana Shirinyan op piano. Ja, en dit zijn de geluiden van onze buitenmicrofoon. Klein ochtendconcert hier aan het Naardermeer. Prachtige geluiden. En ook u heeft weer van alles moois gehoord en gezien en dat ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur 035-6711-338, de Venolijn. Hoi, met Aukje uit Delft. Afgelopen donderdag zijn de spreeuwen uitgevlogen. Ik hoorde het 's ochtends al toen ik in bed lag. Gekeer van je welste. En inmiddels zit hier dus buiten een kleuterklasje van zo'n 10 tot 15 jonge spreeuwen die allemaal zitten te bedelen en te roepen om hun ouders dat ze gevoerd willen worden. Onze bruin uit Sassenheim. Het in bloei staande vingerhoedskruid wordt druk bezocht door hommels, terwijl er in april bijna geen insecten waren om onze appelbloesem te bestuiven, zodat ik het met een kwastje zelf moest doen, met als nu gunstig resultaat dat er appeltjes groeien in het formaat van kersttomaat. Helene Medema uit Assen. Gisteren trof ik in de bosrand langs het Vochtelowerveen een fluiter aan. Wat zo aardig is, als hij gaat zingen, dan heeft hij een ratel in crescendo en dan komen er lange uithalen achteraan. Prachtig om te zien. En daarbij gooit hij zijn kopje achterover. Stefan van Zwartshuis uit Arnhem. Tijdens een wandeling in Zuid-Limburg, van Euverum naar Heinraad, waar we ook de spotvogel hoorden, zagen we boven het kruisbos ineens twee ooievaars cirkelen. Het waren zwarte ooievaars. Nog nooit gezien. Prachtig. Met Erna Plendriansen uit Vledderen, Zuidwest-Drenthe. Vanmorgen 9 uur. De geel band langsprietmotten dansten op twee plekken in mijn tuinje op en neer. Ik dacht eerst dat het vallende blaadjes waren, maar ja, die vallen niet weer omhoog. Sjors Knotneres. In onze tuin in Ede is helaas door de hagelstorm op 2 mei het pimpelmezennestje niks geworden. Gelukkig zijn de koolmeesjes in het andere nestkastje wel uitgevlogen op 20 mei. En in de tuin van ons buitenhuisje in Krachtighuizen staan op 21 mei de jonge pimpelmeesjes in het nestkastje daar op het punt van uitvliegen. Maandag liep ik, Trudy Bethlehem, langs de Herenduinweg. Daar heb ik de bokkenorchid gezien. Hele mooie gele orchidee, vrij zeldzaam. En verderop kwam ik het soldaatje tegen, een paarse orchidee. Op weg naar het Kennemermeer werd ik begeleid door het gezang van de nachtegalen. En dit keer heb ik er zelfs twee gezien. Ik denk dat ze vanwege het hoge water wat hoger in de struiken zijn gaan zitten. Henry Jansen. Ik sta op dit moment in Engelsdijk Venen bij Frieseveen en ik hoor de eerste wielenwaal. Ronald van Wijk in Heukelum. Al vele weken geniet ik van het gezoem rondom mijn insectenhotel. Vele metselbijen zijn heel druk met het metselen en het maken van larven. En alle pijpjes waren dichtgemetseld. Prachtig om te zien. Alleen al constateerde ik gisteren dat heel veel van die pijpjes weer open zijn. Ik begreep er niks van. En vandaag constateerde ik wat de reden is. Want ik betrapte de dader. Een grote bonte specht deed zich te goed aan de larven. Yvonne Kronenberg, ik ontdekte vandaag dat in het nestkastje, het ophangen nestkastje voor de kierzwaluwen, dat daar al hangt sinds het jaar kruik, dat daar hommels ingetrokken zijn. Heel veel hommels. Daar ben ik zo blij mee. Dag, met Hans Gartner in Nes. Ik sta bij het bosje bij de dijk en het is prachtig weer. Maar wat nu bijzonder is, ik sta nu aan de dijk bij het bosje en daar is het assortiment aan vogels aanmerkelijk veranderd. Wat eerder de zwartkop was, wat eerder een tuinfluiter was en een doortrekkende grauwe klauwier, is nu de spotvogel. Er zit een spotvogel volop te zingen. Ik sta inmiddels uit de wind. Maar wat nog veel bijzonderder is, er zit ook een roodmus. Nice to meet you. Ik hoor hem nu even niet, maar het is wel bijzonder. Dag. Ja, de spotvogel bij Hans. En de roodmus. Nou, daar ga ik eens even een plaatje van opzoeken. De roodmus, hoe die eruit ziet. Dank voor alle waarnemingen op de Venolijn 035-6711-338. Blijf vooral bellen, er is zo verschrikkelijk veel moois te zien. Na 7:30, hoe herken je de schaatsenrijder en meeuwen en windmolens op de Maasvlakte? Ja, hoe gaat dat samen? Daar wordt onderzoek naar gedaan. Nu eerst het nieuws met Suzanne de Vries. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De grote brand in de binnenstad van Sneek is onder controle. De brandweer gaf om iets voor 7 uur het sein brandmeester. Er is nog wel wat vuur, maar het kan zich volgens de brandweer niet meer verder uitbreiden. De brand ontstond in het dak van een uitgaansgelegenheid. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. Het dak van het pand in Sneek is wel volledig verwoest. Bij een verkeersongeval op de N2 bij het Brabantse Waalre zijn 2 personen omgekomen. Een personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 11 doden gevallen door een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak. Ook zijn er tientallen gewonden. De winkel zou geraakt zijn door 2 bommen en het pand ging in vlammen op. Het concert van Nicki Minaj in Manchester kon gisteravond niet doorgaan. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres werd op Schiphol aangehouden omdat ze softdrugs bij zich had. Ze kreeg een boete van €350 en heeft nu ook een strafblad in Nederland. Het weer, vanochtend overwegend droog en zonnig. In de middag en avond stevige regen- en onweersbuien. Code geel is dan van kracht. Het wordt 20 tot 23 graden. Annemarie Beumer hoort in haar moestuin in Laren, Gelderland, een kleine karikiet in samenzang met een gekraagde roodstaart. En een haan. Hoort u ook iets moois in de natuur? Stuur het naar vroegevogels@bienenvara.nl. Zo direct meeuwen op de Maasvlakte, maar eerst... Niet de haan, maar de schaatsenrijder. Heeft u daar wel eens goed naar gekeken? U weet wel, zo'n beestje dat vliegensvlug over het water schiet. Zo snel dat ze vaak slechts een oogwenk te zien zijn. Nou, daarom vandaag een spoedcursus schaatsenrijders. Wat voor beestje is het nou eigenlijk? Verslaggever Pleunaerts gaat op zoek. Geen activiteit, maar nee, we mogen even verder nog. Ton van Haren, hydrobioloog bij Eurofins... We hebben bij ons een schep en een bak. Ja, we hebben een schep meegenomen om te kijken of we nog wat beesten kunnen vangen. En een bakje om even te laten zien. Keren we het net om in de bak. En dan hopen dat er al wat leven in te zien is. Ja. We zijn bij de Jagersplas, te Zaandam. In de verte hoor je de snelweg razen. Maar hier kunnen we op zoek naar de schaatsenrijders... Ja, schaatsenrijders, dat is eigenlijk een groep van insecten die op het water loopt. Ja, met 6 poten. En ja, we hopen eigenlijk dat we ze nog kunnen vinden. Ze zijn best algemeen. Dus kijk eventjes hier in deze sloot. Nou, als ze er zitten, de grote schaatsenrijder, die bijvoorbeeld zitten er heel vaak in hele grote aantallen. Soms wel met honderden tegelijkertijd. Maar nu is het nog een beetje fris. Deels zitten ze misschien in de oever verborgen. Tussen het... lisdorren en tussen het riet. Ja, ik zie ook de gele lis bloeien. Mooi. Ja, inderdaad. Bijna, ja, er staat zelfs een bloei. Ja. Nee, nog even geen activiteit. Nee, geen schaatsenrijder. Nee. Misschien moeten we wat meer naar beschutte plekken gaan kijken. Ja. 15 jaar geleden heb ik een boekje gepubliceerd over de Nederlandse water- en oppervlaktewanzen. En toen hadden we melding gemaakt van 64 soorten waterwanzen. En van 9 soorten schaatsenrijders in Nederland. En van die 9 soorten schaatsenrijders vind je ongeveer 5 redelijk algemeen. En 4 zijn wat zeldzamer. En die 5 kun je echt wel heel makkelijk spotten in allerlei slootjes, kanalen. Zelfs in je eigen tuinvijver kun je gewoon nog wat 2 soorten vangen. Je springt even op de grond, dan worden ze wakker. Hopelijk is het, want ze zitten normaal een beetje stil met deze kou. En als ik dan een beetje op de grond ga springen, dan schieten ze weg. Ja. Nou, ze schieten niet echt heel hard weg. Ja, we waren al onderweg terug. We dachten, we moeten... al een keertje afspreken, want ze komen niet vandaag. Maar je hebt ze gevonden. Ja, ik heb ze gevonden. Een beetje tussen het liesgras en een beetje scheppen. Want het is natuurlijk een beetje fris nu. Dus ze zitten een beetje verscholen tussen alle grassen langs de oever. En verdraaid gewoon een aantal schaatsenrijders. Vooral de kleinste, de zilveren schaatsenrijder. Van ongeveer, nou pak een beet, 6, 7 millimeter groot. Hier, bij mijn vinger. Oh ja, ik zie hem. En er zit zelfs nog een waterschorpioen in hier. Oh. Dat is ook een wans trouwens. Dat is dezelfde familie dezelfde, als die schaatsrijders. Dezelfde groep wansen. Ook met een steeksnuit, ook een grote predator. Vangt allerlei andere beesten. Maar die zal niet zo gauw een schaatsrijder vangen. Maar ook inderdaad wat zilveren schaatsrijders. Die had ik niet verwacht eigenlijk hier. Ik had gehoopt op de grote schaatsrijder, die hier best al veel voorkomt. En ik had ze ook niet gezien, maar meer omdat het ook zo klein zijn, denk ik. Mm-hmm. Maar ze zijn hartstikke klein. Ik ga er even proberen eentje te pakken. Ja, hij springt op. Hij kan dus ook... alle kanten op. Hij zit in mijn net, net verborgen. Kijken of ik het voor elkaar kan krijgen om er eentje te pakken. Even uit mijn net. Dus ik hoop niet dat die waterschorpioen me pakt. Want eigenlijk alle wanzen hebben een steeksnuit. Dus sommige wanzen kunnen die ook echt prikken. Kunnen die schaatsrijders ook prikken? Die kunnen ook prikken, maar die kunnen onze huid niet echt binnendringen. Dat gaat ze niet lukken. De enige wans die dat kan, is een beetje de ruggenzwemmer. Nou, ik ben hem even kwijt in mijn net. Ruggenzwemmer. Ja, ook een wans. Fantastische ook naam. Een wans. Ja, en hier zit hij. Ja. Oh ja. Hij kan ook gewoon buiten het water omspringen, zeg maar. Ja. Gewoon in dat netje van jou. Ja, ik heb hier een kleintje. Je ziet hem al zilveren. Zien is een mannetje. Ja, hoe zie je dat? Nou, hij is vooral heel erg klein. Ja. En mannetjes worden iets kleiner dan de vrouwtjes. Je ziet hier twee hele grote middenpoten. Twee hele lange middenpoten. En hier voorin zie je de voorpoten. Die zijn ongeveer de helft kleiner als van de middenpoten. Ja. En hartstikke zwart. En het zilveren buikje. En een zilveren buik. Maar alle schaatsrijders hebben eigenlijk in principe een zilveren buik. Maar dat komt door die filterige beharing die ze hebben aan hun buik. Om ervoor te zorgen dat ze niet gaan verzuipen. Door die haren blijven ze eigenlijk gewoon mooi ook deels drijven. En kunnen ze dus eigenlijk niet onder het wateroppervlak terechtkomen. Ja. Maar hij heet zilveren schaatsrijder. Kun je eigenlijk niet zien. Omdat er op de bovenkant van het borststuk zitten een paar hele mooie zilveren haren. Kun je niet met bloot oog zien. Moet je echt een microscoop voor hebben. Maar het is vooral heel opvallend, is gewoon het formaat. Het is de kleinste schaatsrijder in Nederland. Misschien zelfs van Europa. Heel kleintje. En de grote schaatsrijder, die ik hier eigenlijk wel algemeen had verwacht, die is wel 2 keer zo groot als deze. Ja. En wat je ook kunt zien, zijn 2 hele bolvormige oogjes aan de zijkant van de kop. Ja. 2 hele bolletjes. En daarmee kunnen ze heel goed hun prooi ook ontdekken. Of zelfs op zoek gaan naar dode beesten. Oh, ze eten ook aas? Ze eten ook gewoon dode beesten die op het water drijven, ja. Geen probleem. En dat kunnen ze ook gewoon prima zien ook. Mm-hmm. Maar, en met die pootjes, jij vertelde ook eerder, dan voelen ze het als er iets in het water valt, hè? Ja, dat voelen ze zeker natuurlijk insecten die nog leven. Die vallen in het water, die trillen met hun vleugels. En die trillingen kunnen ze opvangen met hun voorpoten. En met behulp ook van hun ogen kunnen ze makkelijk in de richting van die trillingen gaan en zo hun prooi pakken met hun voorpoten. Mm-hmm. En voor op de kop kun je eigenlijk niet met het blote oog zien. Zit ook nog, eigenlijk zoals alle wansen hebben, een steeksnuit. Misschien kun je het een beetje zien. Ja, ik zie hem. Heel klein. Een klein steeksnuitje. En in die steeksnuit zit nog een klein kanaaltje waarbij ze dus een soort speeksel kunnen injecteren in hun prooi. En daarmee kunnen ze hun lichaamssappen uit de prooi kunnen ze opdrinken. Net als een steekmug dat doet, zeg maar. Het zijn eigenlijk best wel bloeddorstige diertjes, hè? Ja, het zijn vleeseters, ja. Dus, maar goed, je moet je voorstellen dat als je zo'n steeksnuit in je lijf krijgt en dan leeggezogen worden terwijl je nog leeft, lijkt me geen prettige dood. Nee. Maar goed, ze moeten ook eten. Hoort ook bij de natuur. En als je hem nou op het water zet, voorzichtig, gaat hij dan schaatsen? Ik kan hem gewoon op het water gooien. Dat is ook geen probleem, want ze kunnen gewoon blijven drijven. Okay. En dan gooi ik op het water en dan kunnen ze gewoon weer verder zwemmen. Ik ga even kijken of ik het... Ze kunnen niet zinken. Dat is onmogelijk. Je kan ze zelfs... ik kan er nog wel eentje pakken. Er zitten nog meer zilveren schaatsrijders in mijn net. Hier nog één. Dit zal wel een vrouwtje zijn, want die is iets slag groter. Die gooi ik nu in het water in. Oh ja. Het is dus niet een soort van rennen, maar een beetje glijdend, hè? Ja, het is een beetje geleden, een beetje voorduwen, afzetten met je poten. En dan een beetje naar voren schieten en dan weer stilstaan. Het is een beetje schokkerig over het water heen schieten. Dat is weer een ander beest. Dat zijn cicaden die in het water zijn gevallen. Vliegjes, nou ja. Genoeg te eten voor die schaatsrijders, denk ik. Ja, genoeg te eten. Ik heb net even geholpen met allerlei cicaden in het water gooien met mijn schepactie. Ja. Dus ik denk dat daar wat schaatsrijders op af zullen komen, denk ik. Heel veel wanzen kunnen gewoon prima vliegen. Ze hebben dus 2 paar vleugels. Waarbij met z'n achtervleugels kunnen ze ook gewoon uit het water kruipen en wegvliegen op zoek naar betere plekjes. Ik heb het nog nooit gezien trouwens hoor, dat ze vliegen, maar er zijn wel beelden te vinden. Zo, een beetje spoelen. Alle beesten weer terug in het water. Nou, het seizoen is geopend, Ton. Ja, we kunnen aan de slag. Mooie maand, april, mei. Om te beginnen met onderzoek naar waterbeesten. Ashes to the Wind uit de film Chocolat. Muziek die werd gecomponeerd door de Engelse Rachel Portman, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Praag. Als u een meeuw ziet met een rugtasje, dan hoeft u niet aan uw waarnemingsvermogen te twijfelen. Waarschijnlijk is het een van de 40 meeuwen die is uitgerust met een GPS-zender. Hij of zij geeft onderzoekers inzicht in wanneer het risico op een aanvaring met een windmolen het grootst is. Verslaggever Ger Elbertsen is op een braakliggend industrieterrein op de Maasvlakte, waar zilvermeeuwen van zendertjes worden voorzien. En je hoort af en toe ook, het zijn net van die stelbommenwerpers, hè? Je hoort dat ze nou poepen. Die auto is meestal aan het eind van het seizoen helemaal wit. Want ze gebruiken de roepert en de poepert om, als afweermechanisme. Ah. En sommigen die tikken zelfs tegen je hoofd aan als je te dicht in, het nest, in de buurt van het nest komt. Het zijn eigenlijk hele goede ouders. Want ze verdedigen hun jong en hun eieren met heel hun hebben en houden. Roland Jan Buijs van Buijs Eco Consult. Je bent meeuwenonderzoeker. Rijdt nu in een auto de kolonie op. Ja, het heet de Kop van de Beer. Dat is de grootste kolonie van Nederland. Van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen. Maar vooral kleine mantelmeeuwen. Dat zijn die zwarte witte vogels die hier staan met die citroengele poten. En de zilvermeeuwen die zijn even groot, maar die hebben een zilvergrijze rug en vleeskleurige poten. Kijk, en hier zie je het, ze zitten, hè, tussen de vegetatie. Het is een veld van een paar hectare, lage begroeiing. Ja, we zijn hier vandaag meeuwen aan het vangen om ze van een zender te voorzien. Meeuwen die worden nogal eens slachtoffer van windturbines. En om nou die vliegbewegingen beter in kaart te brengen, worden die vogels nu gezenderd. Nou, daar staat de kooi, die gaan we even pakken. En die gaan we op een zilvermeeuwnest zetten. En ik zie al een zilvermeeuw, die zit hier bovenop. Nou, die even pakken. kijken waar je loopt, hè? Want dan leggen hier, kunnen hier nesten. Kijk, daar ligt een nestje met eieren. Ja. Heb je die niet opgetaald? Ik zag hier net eentje zitten, dus die gaan we nou even zoeken. Kijk, daar gaat nog een doerak. Oh, jonkie. Die heeft al jonkie. Oh, prachtige vlekjes. Ja, mooie chipkleur. Kijk, hier zat net een zilvermeeuw te broeden. Dat is er ook eentje. Maar dit lijkt me wel een mooie om... Zilvermeeuwnest kan je ook herkennen. Die heeft bijvoorbeeld een stukje strooitouw erin. En de eieren zijn ook vrij langwerpig. Beetje groen-grijs met zwarte vlekjes. Ja. Lang inderdaad. En het is een mooi grondnest, mooi kommetje van wat spullen wat ze zelf hebben verzameld. Ja. Kooi van gaas. Met een deurtje erin, zie je zo te zien. En die plaats je bovenop het nest van een zilvermeeuw. Ja, van een zilvermeeuw die nu 3 weken broedt. Dan hebben ze ook een hele sterke binding met het nest. Dus dan is de verstoring, kans op verstoring is ook minimaal. Dat ze het nest in de steek laten. Want hoe werkt deze vangkooi? Nou, hij loopt erin en hij duwt dit touwtje. Oh ja, dan valt hij dicht. En dan valt hij dicht. En nu? Nou, dan lopen we weer terug naar de auto en dan gaan we even wachten. Meestal een kwartiertje. Dan zit hij er wel in. Luc Hoogestein, ecoloog bij Eneco. Jullie hebben dit onderzoek aangezwengeld, hè? Dat klopt. Wij faciliteren dit onderzoek, zeg maar. En dat doen we omdat, nou ja, als je daar in de verte kijkt, zie je die windmolens staan. En hier, waar wij nu staan, is een kolonie van maar liefst ongeveer 13.000 tot 15.000 meeuwen. Hier op de Maasvlakte? Hier op de Maasvlakte, ja. Het is echt een waanzinnige kolonie die hier aanwezig is. Tussen alle industrie, hier op een kaal veldje. Daar helemaal in de verte zie je een paar windmolens staan. En er bestaat een risico dat de meeuwen uit deze kolonie tegen de windmolens aanvliegen. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen vanuit de Eneco. En hoe kun je dat voorkomen? Nou, onder andere door de molens op gezette tijden stil te zetten. En dat doen we sowieso al tijdens het broedseizoen altijd al. Tijdens het broedseizoen worden de molens stilgezet aan het begin van de ochtend en aan het einde van de dag, omdat dan de meeste trek plaatsvindt. Maar we weten nog niet precies hoe die dieren zich nou vlakbij de molen gedragen. En dat willen we met dit zenderonderzoek proberen uit te vogelen. Hoe gedragen de meeuwen zich vlakbij de molen, zodat we nog beter die molens kunnen gaan stilzetten. Heb je daar dan een idee over, hoe ze zich gedragen bij die molens? Nou ja, dat hangt van heel veel variabelen af. Dat kan van de wind afhangen, het kan van de neerslag gevangen, van de temperatuur, van de bewolking, et cetera. Er zijn allerlei factoren die het gedrag van een meeuw kunnen gaan beïnvloeden. En daar weten we eigenlijk veel te weinig van. En als we daar meer gevoel bij krijgen, meer informatie over hebben, dan kunnen we dus beter dat zogenaamde curtailment, zo heet dat, stilstaan, dan kunnen we beter inregelen en heb je dus minder slachtoffers. Dus stel dat uit dit onderzoek blijkt dat tijdens regen meeuwen veel dichter bij windturbines komen. Ja. Dan kunnen jullie tijdens regen die windturbines stilzetten. Ja, het geeft ons extra informatie waarmee we dus letterlijk de stilstand kunnen gaan fine-tunen. Om te voorkomen dat het aantal omlaag gaat. En als dat inderdaad iets is onder regen, ik noem maar wat. Dan zou het best kunnen zijn dat we op dat soort momenten, unieke momenten op de dag, zeggen van nu even stilzetten. En dan gaan we daarna weer verder met draaien. Hoeveel aanvaringen scheelt dat nou? Is daar... Ja, dat is moeilijk te voorspellen, maar wij zeggen altijd van elke aanvaring is er eigenlijk eentje te veel. Dus op het moment dat je wat kan doen om die aanvaring omlaag te brengen, ja, dan moet je het gewoon doen. Ja. En daarom doen we dat. Ja. Hij zit erin, deurtjes dicht. Dus, Je kunt hem met de verrekijker zien. Ja, hatsenflats, we gaan. Normaal. Ja. Mannetje stond er net bij, dat is wel mooi. Dus dat betekent als we dadelijk de kooi weghalen, dat mannetje gelijk de dienst overneemt van zijn vrouwtje. En gaat broeden. Ja. Ach, hier is ze. Ja. Even kijken. Beetje onrustig. Pakt haar vast en dan is ze ook in één keer stil. Zo, voorzichtig eruit. Oh, is een bijtje in je hand. Ja, het is een echte dame. Pittige dame ook. Dames bijten vaak? Ja, dames die zijn wat feller als de mannen over het algemeen. Je zou zeggen, mannen zijn groter. Maar het zijn vooral die dames die vrij fel zijn. Ze is het er niet mee eens. Dat zou ik ook niet zijn als ik in haar positie zou zijn. Nou, dan doe ik het in de jute zak. Dan gaat ze door naar de twee mensen van Waardenburg Ecology. Ruben Fijn, je bent iets over zijn hoofd aan het doen. Waarom is dat? Nou, dan ziet hij niks. En dan blijft hij veel rustiger. Omdat we gaan best wel een beetje aan hem flubbelen. Met een zendertje die hij op zijn rug krijgt. Wil je de vleugeldingen gelijk doen? Misschien lukt het wel als een kleintje dit. Ja. Is dit het zendertje nu al, wat hij omkrijgt? Dan moet hij precies op maat gemaakt worden. Dus dat is altijd een heel secuur werkje. Ja, ik zie een klein kastje van 1 centimeter of 3 bij 1,5. Met twee kleine zonnecollectoren erbovenop. Daar laat de zender mee op. En daardoor kan hij heel lang meten. En er zitten ook bandjes aan dat kastje. Ja, dat is eigenlijk zijn de bandjes die het harnas vormen. Waarmee die op de rug gemaakt wordt. Dus het is eigenlijk een soort rugtasje. Oké. Okay. En dan proberen we de banden zoveel mogelijk weg te werken in de veren. Dat hij ook zo min mogelijk eraan hoeft te plukken. Ja, je bent eigenlijk veertje voor veertje ben je aan het goed leggen. Ja, het is alsof ze bij de kapper zijn. Hoe stressvol is dit nou? Voor deze zilvermeeuw? Nou, dit is niet leuk voor hem. Nee. Nee. Kijk, dat vasthouden, dat in een kooi zitten, het vasthouden, dat is allemaal niet zo leuk voor zo'n beest, nee. Maar we proberen het zo stil mogelijk te doen en zo rustig mogelijk. Vaak is het gewoon, als je rustig bent, dan zijn die vogels ook rustig. En ja, je probeert dat aanbrengen van die zender zo goed mogelijk te doen, dat hij daar natuurlijk geen last van heeft. Maar je ziet bijvoorbeeld af en toe dan slaat hij met zijn pootjes. Of hij probeert wel los te komen. Dus dit is niet leuk voor die meeuw, nee. Nee. Maar het levert wel een hele hoop belangrijke data op. Ja, dat is het lot van deze vogel inderdaad. Voor zichzelf persoonlijk heeft hij pech. Maar voor de soort in het algemeen levert hij heel veel nuttige informatie op. Waar we hopelijk mee kunnen bijdragen dat deze vogels het beter hebben in de toekomst. Ja, we zetten dat harnasje dus vast met een aluminium ringetje. Daardoor kan het geen kant meer op. Nou, dan doen we er een beetje talkpoeder op de lijm. Zodat de lijm snel droogt en niet meer plakt. Laat hij een klein beetje naar babytjes ruiken. Kijk, en nou is de lijm mooi opgedroogd. Het is bijna een chirurgische operatie. Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op inderdaad. Het is heel precies. Nou, goed dan voelen of het bandje goed zit. Inderdaad, nu is hij klaar. En dan maken we nog een foto van zijn kop. Dat mooie lichte oog. Die felgele snavel. Ja, meeuwen hebben altijd een beetje slechte namen. Eigenlijk zijn het prachtige vogels, hè? Ja, dat vind ik ook. Hij kan weg. Ja. Nou, hij gaat nu weer terug naar zijn nest toe. En hopelijk heel veel gegevens opleveren. En nog even een poepje op het asfalt. Dat hoort er altijd bij. U hoorde meeuwenonderzoeker Roland Jan Buijs, ecoloog Luc Hoogestein en zeevogelbioloog Ruben Fijn. Op de voet gevolgd door verslaggever Gert Elbertsen. Ook onze redacteur Inge van Dijk was bij het zenderen van de meeuwen en maakte een heel leuk filmpje. Het is mooi om te zien hoe ze dat doen. Dat zendertje opzetten, aanbrengen. Dit filmpje is te zien op YouTube en op vroegevogels.bnnvara.nl.

En die zegrijnslak, ja, dat is een slak met een heel mooi slakkenhuisje. Ja. Hoe zou je dat huisje omschrijven? Ik zou het huisje omschrijven met bruine banden. Met daar weer een patroontekening op. En als ik het goed heb begrepen, was zegrijn eigenlijk in de vroegere tijden wat ze een omslag van boeken noemden. En daar is hij van afgeleid. Maar omdat hij planten eet, noem hem ook als wat gekscherend de zagrijnslak. Zagrijnslak, hoezo? Is dat saai, planten eten? Dat is niet saai, maar gewoon hebben mensen een hekel aan. Terwijl het helemaal de enige huisjeslakkensoort is die planten eet. Oh, zo. Ik dacht, nee. Hij eet je planten in je tuin op. Zo word je zagrijnig. Word je zagrijnig. Nou, dat soort ins en outs gaan wij allemaal horen van Anthony. Goed dat je er bent, Anthony. Goedemorgen. Dit uur in Vroege Vogels. Nou ja, de slak laat de laatste dagen van zich horen. En laten we dus maar eens even naar hem luisteren. Misschien heeft hij ons te vertellen, die slak. De column is van Bibi Dumontak. De Venolijn staat klaar. En we zullen u eens even bijpraten over de nieuwe natuurboekenprijs die wij samen met de Volkskrant en Stichting Landschappen Nederland in het leven hebben geroepen. En de jury is zo van de partij. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Kijk, we zijn weer terug bij Vroege Vogels in de moestuin. Ik sta hier al een beetje te kletsen met Anthony van Peursen. U hoorde het derde deel uit de symfonie nummer 1 in S groot van Johann Georg Leopold Mozart. Uitgevoerd door het Amsterdams Barokorkest. Anthony, je hebt gelijk nog weer een paar andere soorten gevonden. Wat heb je nu nog daarbij? Ik heb een aantal naakslakken gevonden. En dan een volwassen zwart gerande tuinzak. Oh, we hebben ook de camera van de NPO Radio 1-app erbij. Stef, of is die nog niet helemaal online? Worden we gestreamd? Nou ja, zodra dat zo is, dan ziet u ze ook nog op de NPO Radio 1-app. Die zwartgerande is wel heel mooi, hè? Deze. Ja, dit is een mooie slak. En je kunt ook zien dat die jonkies, die hebben dat nog niet zo die duidelijke rand, want dit is een wit randje. Ja. Maar je kunt zien dat dit een jonkie is, omdat het een beetje soepel is. Dus, het huisje. Ja, en de rand is wat zachter, een beetje veerkrachtig. En als volwassen zijn, is die gewoon keihard. Ja. Anthony, er is de laatste dagen enorm veel te doen over slakken. We zagen je ook al in Op 1 en veel media berichten over veel slakken. Is dat zo of hebben we gewoon een beetje ophef nodig en een beetje komkommernieuws? Nou, het is geen komkommernieuws, want er zijn er veel. En zoals het ligt waarschijnlijk eraan dat we toch de biodiversiteit van de bodem wat hebben veranderd. Ja. Door menselijk toedoen. Waardoor je dus minder bodemdieren hebt. waardoor minder slakeieren worden gegeten. Want de slakken leggen heel veel eieren, maar heel veel worden erop gegeten. Ja, en als je dus geen eters hebt van die slakkeieren, ja, dan komen die slakken naar voren. Ja, wat is er dan? Wat hebben we dan gedaan met de bodem? Nou, we hebben gewoon het zo met de bodem gehusseld dat het eigenlijk toch een deel van het bodemleven gewoon verdwenen is. En gehusseld in de zin? Ik bedoel, bewerkt, omgeploegd, dat soort dingen. Dus en men noemt dat heb ik al eerder gezegd, ook toen op televisie. Men heeft het over slakkenplaag, maar eigenlijk zijn wij mensen een plaag voor de aarde en niet de slakken. Ja. Door ook gebruik van pesticiden en dat soort zaken. Ja, dat soort dingen. Ja. Dus daardoor verdwijnen er bodemdieren die eigenlijk die slakken eten. En kan de slak er dan zo goed tegen al dat gevoel en dat spul dat wij op de bodem gooien? Nou ja, als die eieren ongestoord blijven, dan komen ze uit en dan komen ze dus gewoon naar boven. Nee, maar als wij de andere bodemdieren zoveel kwaad doen, hoe kan het dan dat de slak er tegen kan? Kijk, omdat die eieren worden niet aangetast, denk ik. Maar dat weet ik niet. Dan zou je aan een bodemecoloog moeten vragen, eerlijk gezegd. En kijk, er wordt gezegd dat alle naakslakken, zeg maar, planten eten. Maar dat zijn maar 3 soorten die het doen. En die vergelijking hebben we eerder gemaakt. Je kunt het vergelijken met voetbalfans. Het zijn de hooligans die het verpesten voor de rest. Ja. En die komen dan in kwaad daglicht. En daarom hebben heel veel mensen een hekel aan slakken. Maar we dachten, laten we nou ook eens even een mooi licht. We staan hier ook in een heel fijn zonnetje in de moestuin. Schijnen over die slakken. Hoeveel soorten komen er in Nederland voor? Landslakken denk ik een stuk of 40 soorten, even uit mijn hoofd. Dan hebben we alleen beesten die op land leven. Hè? Want in de zee is het heel anders en zoetwater is het ook anders. Nou, we staan nu in de moestuin, maar we gaan zo direct nog even naar het water. Want van de zoetwaterslakken weet je ook heel veel. Trouwens, Malacologische Vereniging, ik zeg heel simpel, de club van de slakken en schelpen. Wat is eigenlijk het verschil tussen slakken en schelpen? Nou, het is hetzelfde. Het zijn namelijk de weekdieren. Ja? En in de groep van de weekdieren, daar vallen dus de slakken. Maar er vallen ook 2-kleppigen, ook inktvissen. Dus in de groep, de weekdier is na de insecten de grootste diergroep. Zover ik weet, tot nu toe 150.000 verschillende soorten bekend. Ja. Nou, ten opzichte van de insecten met 1,5 miljoen is dat niks. Maar toch de grootste diergroep. En daarin zitten 5 hoofdgroepen. En de belangrijkste zijn 2-kleppigen. Dat zijn schelpen, zeg maar, een kokkel. Kokkel bijvoorbeeld, of de zwanenmossel die in het zoetwater zit. De gastropoden, dus de slakken. Daar heb je ook de naakslakken tussen zitten. Want die horen onder de gastropoden, de buikpotigen. Ja. En dan een andere belangrijke groep zijn inktvissen is ook een hele grote groep. En een slak met een huisje, is dat dan een 1-kleppige? Omdat die maar 1... Nee, het is geen klep. Het is een huis. Ja, oké. Okay. Kijk, wat heel leuk klep is geen huis. Hier is een heel jong naakslakje wat net... Wat dus net uit het ei gekomen is. Hier, een hele kleintje. Bij mijn vinger. Maar je zegt heel verbouwerend. Nee, 1 klep is geen huis. Maar 2-kleppigen noemen we wel gewoon 2-kleppigen. Ja, dat is ook een huis. Dat is wel hun huis, maar een andere vorm van een huis. Je hebt een villa en je hebt een rijtjeshuis. Ja, ja. Of een kasteel. Dus bedoel... Het dier zelf dan, het levende dier in een mossel. Ja. En het levende dier, de slak. Verschilt dat heel erg? Ja. Qua substantie lijkt het natuurlijk behoorlijk op elkaar. Nou, kijk, bijvoorbeeld alle 2-kleppigen, die hebben een kielsysteem. Dus die hebben water nodig om te overleven. Deze slakken, gastropoden die op land leven, die hebben longen. Ja. En om het nog wat ingewikkeld te maken, in het water leven dus slakken die of longen hebben of kieuwen. Ja. Het is een heel gevarieerde groep. Daarom is het ook zo fascinerend om daarmee bezig te zijn. En slakken hebben dus longen. Ja. Kunnen we, want we kijken nu heel dichtbij een slak. Kunnen we ook een hartje zien kloppen bij een slak? Nee, dat niet. Maar je ziet hier wel een opening. En dat is een ademopening. Die zit aan de zijkant. Oh. Dat is heel lastig te zien, hoor. Ja. Oh, ik zie iets. Ja, hier een centimeter achter hier, de voorkant. Ja, dit. En dat is, daar doet hij alles mee, ongeveer. Maar niet eten? Nee, eten doet hij met zijn mond. Maar zijn uitwerpselen komen eruit. Paring komt eruit. De eieren komen eruit. Ja, dus het is een ingenieus beest. Goh, dat is uit die opening in de zijkant. Ja. Goh, en heeft hij dan aan de achterkant dus geen, anus of anders? Nee. Dat heeft hij niet. Fascinerend. En die kop, ja, daar herkennen we echt wel een kop in. Ja. Je ziet oogjes op steeltjes. Nou, het zijn eigenlijk geen oogjes. Het zijn eigenlijk lichtorganen. En als je goed kijkt bij deze, die heeft er dus vier. Dat is die segrijn weer, hè? Segrijnslak. Die heeft er vier. En die twee korte zijn voor het zoeken van het voedsel. Ja. En die bovenste die reageren op licht en donker. Dus als je die aanraakt, wat niet aardig is voor mij, kijk op. Ja, dan trekt hij terug. Dat trekt hij terug. Ja. Nou, daar krijgt hij geen hoofdpijn van, hoor. Van dit kleine tikje. Nee, ze komen er alweer aan. Daarom dus, we doen. Ja. Ja. Is dit je doet nu, je hebt even wat gezocht hier tussen het strooisel en de bladeren. Dit is een vrij doorsnee vondst hier in de moestuin. Ja, met dit weer wel. Want het zijn natuurlijk voor slakken. Het zijn gunstige omstandigheden. Het is vochtig en het is niet te koud. Als het boven de 15 graden is en het is een beetje vochtig. Slagregens houden ze niet van, maar een beetje een lekker moeszonnetje, een beetje lentedauwtje. Nou, dan komen ze met honderden. En nogmaals, over die naakslak, het zijn natuurlijk hele nuttige beesten, want het zijn ook afvalopruimers. Dus behalve die soort waar men altijd een beetje hekel aan heeft, wegslak. Ja. En we noemen wel de rode wegslak, maar ze zijn ook in de variaties zwart tot geel. Dus bedoel, ze kunnen verschillende kleuren hebben. Dat is de grote dikke naakslak die op het tuinpad zit? Deze. Ja. Die, of het is de Spaanse wegslak, maar kan ik zo op het oog niet zien. Dan moet je ze eigenlijk opensnijden en dat doe ik niet. Laten we dat niet doen. Nee, dat doe ik niet en dat kan ik ook niet en dat wil ik ook niet. Dus die, die eten wel plantjes, maar die eten ook bijvoorbeeld hondenpoep. Ja, ja. En die eten afval op. En die eten ook doodgereden soortgenoten op. En dood bladmateriaal, organisch materiaal? Dat doen deze bijvoorbeeld, die eten dood bladmateriaal. Die zwarte gestreept. Ja, die eten dus geen plantjes. Ja. Anthony, verschrikkelijk interessant. En ook goed om eens even zo te kijken naar de slak. We gaan zo direct in het volgende uur verplaatsen ons naar het water. Want dat zijn eigenlijk jouw favoriete soorten. Ja, dat is, daar kan ik niks aan doen. Maar dat is waterslak. Daar weet ik het meeste van. Oké, gaan we zo direct doen. Dank je. Rooftop Kiss uit de film The Amazing Spider-Man, uitgevoerd door de harpiste Lavinia Meyer en de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist James Horner. We gaan eens even kijken naar de camera's in de nestkasten van beleefde lente. Hoe staat het ervoor met de broedende vogels? Voor een update bellen we met projectbegeleider Louis van Oort van Vogelbescherming. Louis, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Hoe staat het ervoor met de camera's? Ja, het is volop kuikentijd, hè? Ja, dit is kuikentsunami-tijd inderdaad. Ja. Het gaat hartstikke goed op veel vlakken. Ja, maar ja, goed. Maar ook, laten we maar even induiken. Ook drama natuurlijk. Hè. Dat is ook een beetje waarvoor mensen ook wel kijken. Ze volgen natuurlijk het lieve en leed van de dieren. En toch ook wel een beetje het leed. Je ziet hoe dieren ja, elkaar opvreten. En bij de merel heeft zich echt een drama afgespeeld. Hè? Ja, dat was inderdaad met recht een drama. We hadden een schitterend nestje met 5 jongen. Ja. En ja, die groeide gestaag op. En van het een op het andere moment was dat weg. Het nestje werd met klimop en al van zijn plek getrokken. En uiteindelijk bleek het een huiskat te zijn van de buren. Ja. En ja, het geeft me alweer aan, mensen, hou in de broedtijd alsjeblieft je kat binnen. Want ja, dan gebeuren dit soort dingen. Maar ja, wie doet dat nou, hè? Zijn er veel? Heb je een idee dat er mensen zijn die hun kat binnenhouden of de bel ombinden? Ja, sterker nog, de eigenaar van de plaats waar het nestje zat, die kwam erachter dat het de kat van iemand was die een paar huizen verderop kwam. En die heeft ze erop aangesproken. En die mensen schrokken zich een ongeluk. En die waren zich er helemaal niet van bewust. En die hebben nu gewoon een uitloopkooi geregeld. Dus de kat kan lekker naar buiten. En hij kan geen kwaad meer aanrichten richting de vogels. Ja, ja. Er zijn mensen die er echt iets mee doen. Ja, nou goed om te weten. We gaan even een paar camera's langs. Ik zit nu ook even live te kijken naar de oehoes. Jeetje, er zijn 2 jongen in die bak, hè, in het nest. Ja. Waar de camera mooi op staat. Even trouwens voor de kijkers naar Vroege Vogels TV. Natuurlijk, jullie kunnen online naar de camera's kijken. Maar in Vroege Vogels TV zondagavond zitten altijd de hoogtepunten van de nestkasten. Die 2 oehoes, vertel die ene. Er is 1 omlaag gekukeld, hè? Nou, inmiddels zijn het er al 2. Ze waren met z'n 4. Een mooi nestje oehoes. En inmiddels al 1,5 week geleden kukelde er 1 over de nestrand heen. Maar die hebben we daarna nog een paar keer tussen de spijlen, tussen de takken door nog in beeld gezien. Dat hij gevoerd werd door zijn moeder. En 2 dagen geleden kreeg hij gezelschap. Verloor er nog 1 zijn balans en belandde die ook op de grond. Dus er zitten er nu 2 beneden en 2 in de kast. Maar dat komt allemaal goed. Dat is ook wel hoe het gewoon gaat. Want normaal broeden ze natuurlijk tegen rotswanden en in kloven. En in Nederland ook wel in steengroeven. Op een gegeven moment kukelen ze er gewoon uit. Ja, maar je hebt ook bodemnesten, dus ze zijn, dat gaat wel goed met deze uilen. Ja, hoeven niet bang te zijn dat er een vos of een marter langs komt. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Predatoren zul je altijd overal hebben, maar over het algemeen gaat dat gewoon wel goed. Ze zijn en ze worden in de gaten gehouden door de ouders. Ja, en jullie gaan ze dan niet terugzetten, hè? Nee, dat doen we zeker niet. Dit is, bovendien, als ze nu zouden terugzetten, dan zouden die andere 2 er ook uitspringen en dan blijf je aan de gang. Ja, ja. Dat zijn net van die kikkers in een kruiwagen, dus nee, dat moet je niet doen. De scholeksters, die zijn. Er wordt druk gevoerd, hè? Door de ouders? Ja, of hoe staat het daarmee? Die zijn. We hadden een nestje met 4 scholeksters. En die zijn andere. Ja, het zijn nestvlieders, hè? Tenminste, ze kunnen na. Binnen 24 uur zijn ze in staat om weg te lopen uit het nest. En dat hebben ze ook gedaan. Ze zaten op een nestplateau. Echt fantastische beelden. En zijn er inmiddels afgesprongen. En worden dan elders in het gebied, worden ze gewoon netjes nog even bijgevoerd door de ouders, inderdaad. Ja, want dat is voor dat. Er zijn natuurlijk boeren of weidevogels die dat op verschillende manieren doen, hè? Een scholekster voert echt nog de jongen. Ja, klopt. We hebben nog echt 1,5 dag van ze kunnen genieten. Dus dan zag je dat de vader scholekster die kwam met een dikke worm aanzetten, waar dan de jongen om vochten. En na een tijdje dan krijgen ze die drang en verlaten ze toch het nest. En ja, dat plateau is 1 of 2 hoger. Daar springen ze dan vanaf. En dan worden ze elders in het gebied gevoerd. En die camera, dat is wel leuk misschien om te vertellen. Dat is een plek in Polder Eemland in Utrecht. Daar hebben we een camera, een mobiele camera. Dus een wagentje met zonnepanelen en een hele lange leiding. Oh. 100, dat je niet te dicht bij die vogels komt. Maar die kunnen we dan verplaatsen. Ja. En inmiddels hebben we achtereenvolgens 4 uitvliegende, uitlopende in dit geval kievietjongen gehad. Daarna hebben we een broedende grutto gehad. Scholekster. En nu staat de camera op een kleine plevier. Ik zie hem zitten, want ik dacht al, je hebt het over de scholen, maar ik zie een plevier. Maar dat klopt ook. In dat grind. Ja, of het is, ja, heel erg. Dus als een soort maanlandertje rijdt dat wagentje een beetje rond daar. Exact. En er hoeft niemand bij te komen. Hey, heel even nog. Nou, dus... Hij wordt wel zelf geplaatst, hoor. Dus er wordt gescout waar de nesten zitten. Ja, dat zou wel heel erg mooi zijn. Dus. Ik dacht een soort maanlander. Hey, heel even nog naar de visarend. Ja, vorig jaar was natuurlijk een ware soap. De visarend, verdrongen door de Canadese gans. En toen at de boommarter weer de eieren van de gans op. En hoe gaat het nu? Ik zie hem, voor mij zie ik hem zitten, hè? Ja, niet de visarend helaas. Oh nee, de gans weer. Gans. Ja, Beetje dezelfde kleurenpalet, maar het is een Canadese gans. Dus nou ja, de visarend heeft het opgegeven, de man die dit nest had. Die heeft elders een vrouw gevonden. Ja. En daar heeft hij een jongen mee inmiddels. De Canadese ganzen die hebben het nest dus gekraakt. Zit op eieren. En in de eerste instantie werden de eieren ook weer steeds gekaapt door een boommarter. Maar uiteindelijk hebben ze volgehouden en zijn ze gaan broeden. En nu denk ik dat we over een week jonge gansjes op dit nest dan af gaan springen. Ook leuk. Dat is ook leuk, toch? Ja, inderdaad. Je ziet de Canadees, die zit heel rustig broeden. Snavel een beetje verstopt tussen de veren. Nou, nog mooi. We doen er nog even heel kort eentje. De zeearend, hè? Al twee grote jongen, geloof ik. Ja, reuze jongen mogen we wel zeggen. Ja. Enorm groot. En die verwacht ik over een week of drie dat die uit gaan vliegen. Dus ze zijn nu 6 weken oud. En ja, ze zijn net zo groot als vader en moeder. Ja. Alleen, ja, ze kunnen nog niet vliegen. Maar ja, het zijn net twee enorm luie pubers die de hele dag op hun nest liggen. Ja, ze blijven nog lang op het nest, hè? Ja hoor, er blijven nog een week of drie luie zeker in zitten. Nou, dus iedereen kan nog lekker gaan meegenieten van die nesten bij beleefde lente. Die twee jongens zijn een beetje aan het bakkeleien met elkaar nu. Ja. Oh, verschrikkelijk leuk. Dat doen broer en zus, hè? Nou. Mensen, gaat kijken. Hey Louis van Oort, projectleider bij Begeleefde Lente. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Tot kijk. Hoi, hoi. Na 8:30 de column van Bibi Dumontak, de Venolijn en een nieuwe prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. Tot zo, na Ster en Nieuws. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politiehond die afgelopen woensdag in Dalfsen werd neergeschoten, is alsnog doodgegaan. De hond werd ingezet toen een arrestatieteam een verward persoon probeerde te arresteren. In de chaos die toen ontstond, keerde de politiehond zich tegen de agenten. En een van de agenten schoot toen op de hond. Het dier werd dezelfde dag nog geopereerd, maar is nu alsnog bezweken aan zijn verwondingen. De grote brand in de binnenstad van Sneek is onder controle. De brandweer gaf om 7:00 het sein brandmeester. De brand ontstond in het dak van een uitgaansgelegenheid. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. Het dak van het pand in Sneek is volledig verwoest. Een verkeersongeval op de N2 bij het Brabantse Waalre zijn twee personen omgekomen. Een personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht. En op het filmfestival van Cannes heeft Anora de Gouden Palm voor beste film gewonnen. De film van de Amerikaanse regisseur Sean Baker gaat over een sekswerker in New York die gaat trouwen met de zoon van een Russische oligarch. Het weer, vanochtend overwegend droog en zonnig. In de middag en avond stevige regen- en onweersbuien. Code geel is dan van kracht. Het wordt 20 tot 23 graden. Ster. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl. En help mee. Ga jij starten als ZZP'er? Bij Rabobank krijg je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis de eerste 6 maanden gratis. Kijk op rabobank.nl/zzp. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Ondernemers opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Mieke hoorde aan de rand van de Tafelbergheide. Ik dacht, ze stuurt een geluid in vanuit Zuid-Afrika. Maar binnen in het Goois Natuurreservaat heb je ook een Tafelberg en een heide. En daar hoorden ze de bonte vliegenvanger. En ze is heel blij dat die ook weer terug zijn. Dankjewel Mieke voor dat geluid. Hoort u iets moois? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Tijd voor onze columnist, auteur Bibi Dumontak. Bibi, goedemorgen. Goedemorgen. Je zat net even te kijken naar die slak, hè, die we aan het bestuderen waren. En in jouw Doodgewone Beestenboek heb je ook de slak, hè? Ja. Studie gemaakt toen van de slak? Ja, zeker. En ik heb dat opgeschreven. En ik zeg altijd, juf en meesters, als je nou seksuele voorlichting wil geven in je klas, gebruik dan dat hoofdstuk, want dat is makkelijker. Dat is, het legt alles uit. De dieren zijn volgens mij, dat moeten we ons omdraaien. Naar Anthony, onze, ja, want volgens mij zijn ze hermafrodiet. Dus mannen en vrouwen die hebben allebei zaadjes en eitjes. Dus dat wisselen ze uit. Je hebt gewoon een fantastisch dier om uit te leggen hoe het gaat. Ja, en je hoeft niet de hele klas te laten stikken van het lachen over mensenpiemels en exact, de grote ja, ik lees het zelf nooit voor. Ja. Oh. Dus dat laat ik aan anderen. Oké. Goed, maar nu ga je wel voorlezen de column. Ja. De column van Bibi Duantak. De goudhaan, de teek en de maaier. Afgelopen week was ik in Gieten, bij Gasselte, in de buurt van Nationaal Park Drentse A. Mijn kijker, maar vooral mijn oren had ik mee. Nooit geweten dat een goudhaan zo aanwezig zou kunnen zijn. Maar daarover gaat deze column niet. En ook niet over dat andere kleine beestje, de teek, die zich al na de eerste wandeling had genesteld in mijn lies. Nadat ik er ook een paar uit de vacht van mijn honden had geplukt, besefte ik dat ik was tekortgeschoten. Het was zaterdagmiddag, dus ik moest gauw naar de dichtstbijzijnde dierenwinkel voor een tekenmiddel. Ik liet me daarbij leiden door Google Maps. Op de plek waar de winkel zou moeten zijn, stond een boerenschuur. Ik zette de auto even aan de kant van de weg om me verder te oriënteren. Een man was net bezig met het maaien van zijn berm. Ik hoopte dat hij me kon helpen, maar in plaats daarvan reed hij in zijn karretje naar me toe en begon te schelden dat ik onmiddellijk van zijn pasgemaaide stuk grond af moest. Ik probeerde uit te leggen dat ik de weg kwijt was, maar kwam niet boven het geraas van zijn maaier uit. Ik keerde de auto een eindje verderop en toen ik weer langzaam reed, keek hij me nog altijd woedend aan, vuist in de lucht. Ik trapte op de rem, draaide het raampje open en riep dat ik was verdwaald. Wat ik beter vond klinken dan ik ben verkeerd gestuurd. De man zette de motor uit, hief zijn kin ten teken dat ik kon spreken. En ik herhaalde wat ik zo even had gezegd. Hij bestudeerde de situatie en bedacht toen dat ik een vrouw in nood moest zijn. Hetgeen niet helemaal bezijde de waarheid was, want de middag liep al ten einde. De winkels zouden op korte termijn sluiten en mijn honden werden geteisterd door teken. Zijn blik veranderde. Hij bood direct excuses aan en vertelde dat ik voor een dierenwinkel naar Veendam zou moeten of Zuid-Laren. En hij pakte zijn telefoon erbij en begon aan een uitgebreide beschrijving die ik niet goed kon volgen, omdat ik mijn aandacht er niet bij had. Want wat was er op dit microstukje van de wereld nu eigenlijk gebeurd? Met wat uitleg, wederzijds begrip en vergeving was escalatie voorkomen. Wat zou er gebeuren, dacht ik, als we deze berm eens konden uitvergroten naar een ander podium waar uitbarstingen van woede vandaag de dag eerder regel zijn dan uitzondering. Wat zou er gebeuren? Welke wonderen zouden er plaatsvinden wanneer mensen zichzelf zouden toestaan iets meer te luisteren en niet vonden dat luisteren het begin was van verliezen? Je kunt je bijna niet voorstellen dat de vrede op die manier binnen handbereik lag. Maar voor luisteren is durf nodig. Meer durf dan voor welk wapengekletter dan ook. Aan de andere kant moest je soms ook ergens voor gaan staan. Een vuist maken en een grens trekken. Dus wanneer hield luisteren op? In mijn achteruitkijkspiegel zag ik dat er een auto naderde. De chauffeur begon onmiddellijk te toeteren om te laten weten dat ik in de weg stond. De man op de maaier, die halverwege zijn uitleg was, hief geïrriteerd zijn arm op en riep: "Je kan er toch omheen?" En tegen mij gebaarde hij dat ik gewoon moest blijven staan. In de auto achter mij ging een raampje open. Er werd gevoeterd over en weer. Ik zei sorry tegen de man op zijn maaier en gaf zachtjes gas. De weg naar de dierenwinkel wist ik niet op tijd te vinden. De teken kregen tot maandag vrij spel. De honden duwden hun snuit tegen het portier toen ik de auto op de oprit van het huisje had stilgezet. Ik stapte uit en terwijl ik hem begroette, wist ik ineens het antwoord op de vraag die ik mezelf even daarvoor had gesteld. Het antwoord kwam vanuit de spar, uit de keel van een kleine vogel, die riep dat je nooit, wat er ook gebeurde, nooit mocht ophouden met luisteren. Het was de goudhaan die vanaf een hoge tak de vrede zong. Thank you. De speeldoos van de Spanjaard Francisco Tárrega, uitgevoerd op piano door Dario Müller. Kijk op onze eigen buitenmicrofoon hier. Ja, er vliegen voortdurend boerenzwaluwen over. De rietzanger horen wij in het riet. Heel in de verte zie ik, maar die maakt geen geluid, een grote zilverreiger. Het is een prachtig moment, maar ook een goed moment voor de Venolijn. Wat heeft u zelf ingesproken op 035-6711-338? Pieter Vermeulen uit Bennekom op de Veluwe. Onze acacia staat dit jaar volop in bloei. Als je eronder staat, zoemt het van de bijen. Joke van den Broek uit Gouda. Gisteren nacht om 2:30 maakte ik een geluidopname van de baltzang van een veenmol die aan de overkant van de sloot grenzend aan onze achtertuin zat. Vannacht hoorde ik hem weer. De baltzang duurde urenlang. Tom van Dijk uit Schoten, België. Op Pinkstermaandag trok ik met een kameraad naar Mariahof in Bree, net voor de grens met Nederland, om eindelijk eens de natuurlijke misthoorn te horen. En het lot was ons uitermate gunstig gezind, want niet alleen konden we het wonderlijke geluid van de roerdomp waarnemen, hij kwam bovendien ook nog eens tevoorschijn vanuit het riet en vloog voor onze neus een stukje verder. Hoe tof was dat? Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tot bloei gekomen deze week in mijn tuin, een veldje met dalkruid en de eerste vingerhoedskruid en rietorchis. Gerben van mij uit Leens. Deze zondag 19 mei gingen mijn moeder en ik samen een rondje fietsen van Leens naar Warffum. Onderweg zagen wij op een paar braamstruiken een hele mooie braamsluipen op de uitkijk zitten. We hoorden de spreeuwen al druk in de weer tussen de bomen. En wat zagen wij? Een hol met twee hele jonge spreeuwenhoofdjes erin. Kees en René op de Grote Heide. We hebben 5 wespendieven, waarvan er ook eentje mega mooi met die vlinderslag. Plus bienenwalen en koekoeken. Nou, het is de superdag. Dag, dag. Met Mirjam Liskerke uit Oude Landen, Zuid-Beveland. Vandaag is de spotvogel teruggekeerd. En een week geleden kwam op dezelfde plaats en rond dezelfde tijd de wielerwaal op doortrek. En dat is al, ik weet niet hoeveel jaar zo. Hier is de buis uit Mook. Vanmorgen was ik aan het werken in een tuin in Hengsdal. Veel bos, kwinkelerende vogeltjes, de een nog mooier dan de ander. En ook ongelooflijk veel muggen. Ik ben er echt helemaal bont en blauw gestoken. 10 jaar geleden zou ik het op gescholden hebben. Nu kan ik alleen maar blij mee wezen. Hoe meer insecten, hoe beter. Eveline van der Vliet, Breda. Afgelopen zaterdag hebben mijn vriend en ik gefietst door het Marsbos bij een temperatuur van 23 graden. Bij een van de vennetjes zijn we even gaan zitten om te genieten van onder andere de kwakende kikkers, vele libellen, bloeiende gele lis en Canadese ganzen met hun jong. Melien Oosterhuis uit Ermelo. Vanmiddag tijdens mijn wandeling met de hond door het bos hoorde ik gekwetter van jonge vogeltjes. En warempel, daar zag ik vader of moeder, kleine bonte specht, richting het nestje om de jongen te voeden. Met Sven van Braam uit Houten. Donderdagavond liep ik na een drukke dag werken nog eventjes door natuurgebied Nieuw Wulven in de avond. En tussen de kakofonie van vogelgeluiden hoorde ik een geluid dat ik niet kon thuisbrengen. Ik heb een app gezocht en ik hoorde een sprinkhaan zanger. Marika Nowakowski uit Bjernum in Zuid-Zweden. Ik kijk uit het badkamerraam en ik zie de eerste 4 zwaarluwen van dit seizoen vliegen. Joy uit Buil, we hebben een raafnest in de tuin. En aangezien er maar zo ruim 200 broedparen in heel Nederland zijn, is het wel heel bijzonder. Het nest is in een hele hoge spar gebouwd, bijna aan de top. En wat een magnifiek gezicht om de ouders af en aan te zien vliegen met hun enorme spanwijdte. Dank voor de meldingen. Blijf bellen 035-6711-338 of stuur een audiobericht naar, via WhatsApp naar hetzelfde nummer. Dat kan ook. Wat is het beste Nederlandse natuurboek van de afgelopen 2 jaar? Vandaag starten we met een nieuwe zoektocht. en een nieuwe prijs. Aan tafel juryvoorzitter Jean-Pierre Gele van de Volkskrant en kersvers jurylid Jocelyn de Kwant van het Noord-Holland Landschap. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Nou, wat spannend. Leuk, nieuwe boekenprijs. Ja, Jean-Pierre, we moeten even iets uitleggen. We hebben natuurlijk 10 jaar lang de Jan Wolkersprijs samen, Volkskrant, Vroeg Vogels, Wereld Natuurfonds, uitgereikt. Ja, maar met het bezielende gezelschap van Carina Wolkers. Ja, zeker. Zijn vrouw. Die gaf op een zeker moment aan dat ze ermee wilde stoppen, om begrijpelijke redenen. Ze heeft het 10 jaar gedaan en ze vond het mooi. Maar ook een goed moment om weer iets anders te doen. En wij dachten, wij willen wel door met het bekronen van het mooiste natuurboek. Hoe moeilijk kiezen dat ook is. Maar het is een genre dat enorm in opkomst is geraakt. En daar valt veel over te zeggen en veel in te kiezen. En we willen er ook graag de aandacht op vestigen. Ja, dus er werd iets opgefrist. En nieuw jurylid gezocht en gevonden. Van Landschappen NL, die ook mee organiseert aan de prijs. En we gaan gewoon weer van start. Met en er komt ook nog, maar want dat komt later, er komt nog een soort bijeenkomst. De uitreiking van de prijs wordt dus echt een soort event dat mensen ook kunnen gaan bezoeken. Ja, maar een soort mini-festivalletje willen we ervan gaan maken. Maar het belangrijkste is dat we enorm veel boeken gaan doornemen. Dat deed ik stiekem toch al wel voor mijn lol en voor mijn werk bij de krant. Ja. Dus de prijs, nieuwe prijs. Sorry, ik ga even naar Jocelyn nu. Jocelyn, jij bent kersvers boswachter, hè? Ja, bij Landschap Noord-Holland. Ja. Landschappen NL is zeg maar overkoepelende organisaties van provinciale landschappen. Gelders Landschap, Utrechts Landschap. En ik ben boswachter bij Landschap Noord-Holland. En wij beschermen natuur en landschap. Ja, want heel veel mensen zullen die landschappen, zeker in hun eigen provincie, kennen. Zeeuws Landschap, vaak ook nog wel lid van zijn. Ja. En Stichting Landschappen NL is dan de ja, de overkoepelende organisatie. Ja. En die organiseert de prijs mee. Ja, dus ik heb de mazzel dat ik nu jurylid mag zijn. Ja. Want ik begrijp, jij bent kersvers boswachter, maar ook wel behoorlijk gek van natuurboeken. Ja, ik ben 20 jaar schrijver en journalist geweest voordat ik me omscholde tot boswachter. Dus eigenlijk hebben boeken mijn wereld, mijn venster op de natuur gewoon vergroot en aangezet. Eigenlijk door de boeken, ook door de winnaars van de Jan Wolkersprijs. Oh, die heb ik allemaal in mijn kast staan. Echt waar? Ja, kijk, allemaal. Ik heb ze ook allemaal gelezen. En ik bedoel, ik heb dat ook in mijn verhalen veel gebruikt als journalist. Omdat ik heel vaak probeerde de natuur erin te fietsen. En ook door die boeken, dat ik zo gefascineerd raakte door al die verhalen in de natuur, dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk alleen maar over de natuur wil lezen. En toen ben ik boswachter geworden. Geweldig. Wat je zegt over de boeken, en wat Jean-Pierre ook zegt, er verschijnt zo ontzettend veel. Ja. Je kan gewoon niet alles lezen. Nee. Dus eigenlijk is zo'n prijs natuurlijk wel een fijne leidraad. Ja. Van, als ik er 2 of 3 wil uitkiezen. Ja, voor mij was dat wel. Ja, dat boek van Menno Schildhuizen over Darwin, over dat de natuur door-evalueert. Ja, dat is een fantastisch boek. En niet zonder elkaar. Over dat elke bloem zijn eigen bestuiver heeft. En dat al die samenwerking tussen insecten en bloemen, dat ook weer zo'n wereld die zo'n luikje in je hoofd opent, dat je alles anders ziet ineens. Ja. Dat doen boeken. Sommige zijn natuurlijk weer veel meer romans of reisverhalen. Ja. Of, nou goed, het loopt een andere keer weer meer natuurgids. Het loopt enorm uiteen. Ja. Waar ga jij als jurylid op letten? Ja, boeken die echt een luikje in mijn hoofd openen. Dat ik door de natuur loop en dat ik weer al die verhalen zie die eronder liggen. Die je niet ziet door alleen te kijken, maar door dat verhaal erachter. Ik ben natuurlijk schrijver gek op verhalen, dus ik ga letten op en dan niet per se romans. De natuur is gek genoeg om daar gewoon zonder fictie fantastische verhalen over te schrijven. Dus ik ga letten op boeken die echt iets veranderen in mijn hoofd. Ja. Naar hoe ik kijk. Het leuke is, dat geldt voor mij ook wel, maar dat kan op verschillende manieren. Dat kan door pure kennis. Ja. Bij wijze van spreken een veldgids kan je de ogen openen voor details. Maar het kan ook door stijl. Bijvoorbeeld met gedichten of romans. En alles wat daartussen zit. Dat is natuurlijk, dat zijn appels en peren die je per definitie gaat vergelijken in zo'n jury. Maar dat maakt het ook leuk. En mijn ervaring van de afgelopen 10 jaar is dat we er altijd wel uitkomen. Ja. En dat we ook altijd wel eensgezind zijn over wat er nou echt uitschiet. Om welke reden dan. Maar jullie hebben nu geen Carina meer. Nee, die jullie altijd jammer. Naar Texel haalden. En dan met een heerlijke, weet ik, van asperge. Tajak was er niet bij, maar jullie daar weer allemaal gekregen. Ik zal je de menukaarten nog nasturen. En dan gingen we een fles open. En dan uiteindelijk sloeg ze op. Het kon ook wel kordaat zijn, geloof ik. Hè? Ja. Zeker. Ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat uitpakken. Maar het zal even wennen, hoor. Even kijken. Wordt het dan een 3 of een 4-koppel? Vroeger zit er natuurlijk ook in. Daniel Gulpers van vroeger. Vroege Vogels. Ik en Joyce Lynn, daar houden we het nu even bij. Het is prettig als je een oneven aantal hebt natuurlijk. Dus we zouden er nog twee mensen bij kunnen zoeken. Maar ik denk dat we dit jaar even hierbij houden. En dan wachten wij tot het aanbod compleet is. Uitgevers kunnen nog insturen met boeken die tot 1 juni verschijnen. Ja, maar dat is van 1 juni 2022? Ja, tot 1 juni dit jaar. Ja. Dan krijgen wij bananendozen vol te beoordelen. Dat is hartstikke leuk, hoor. En wat voor... Want jullie hebben allerlei boeken meegenomen. Dit is even gewoon een greep. Ja. Ook misschien voor de luisteraar om een idee te geven van over dit soort boeken hebben we het. Wat ligt hier? Wat hebben jullie op tafel gegooid? Nou, één ding wat er voor mij meteen uitspringt, maar dat is eigenlijk vooral om te illustreren wat een natuurboek teweeg kan brengen. Dat is daar De Kanon van de Nederlandse Natuur door Dick de Vos. Dat verscheen vorig jaar en dat haalde het NOS-journaal. Daar hebben alle media over geschreven. Ja. Dan kun je zeggen, nou, dat is slim gespind door de uitgever. Maar het zegt ook wel iets over wat het onderwerp kennelijk los kan maken. Ja. Ik heb hier 4 boeken bij me die ook wel een soort trendje in de natuurboeken weergeven. Stadse beestjes van Remco Daalder. Kleine natuur, Mijn 1000 soorten tuin, Van tegeltuin naar jungle. Dat is allemaal beschrijven van natuur in jouw hele kleine micro-omgeving op je balkon of je tuin. Dat zie je heel veel gebeuren. Dat zijn ook wel hele belangrijke boeken, denk ik. Want het is juist zo goed als je ziet dat de natuur al in je eigen achtertuin begint. En niet dat je per se naar een natuurgebied hoeft. En ook dat je al heel veel kunt doen in je eigen achtertuin. Dus ik vind dat wel een mooie trend eigenlijk. Ja. Zijn er boeken bij die jij al gelezen hebt? Ja, nou, die ligt daar bij jou. Het boek over Anthony van Leeuwenhoek? Veel klein en curieus. Ja, die hebben wij toen ook besproken hier in de uitzending. Ja, toen zeg maar de microscoop ontdekt werd, toen gingen ze zoveel meer zien. En toen is er een hele nieuwe wereld ontdekt. En die zijn ze nu tot de dag van vandaag nog steeds aan het ontdekken van het bodemleven en van alles wat piepklein is, wat je niet met je blote oog kunt zien. In dat boek, dat wil ik nu al. Ik zie hem liggen en ik wil hem echt heel graag lezen. Hij ziet er ook heel mooi uit trouwens. Ja. Daar hou ik eigenlijk ook al van. Ja, dat is misschien een beetje oppervlakkig, maar... Dit is dan natuurlijk weer een voorbeeld van een boek dat verschrikkelijk educatief is. Ja. Daar zit ontzettend veel van op. Ja, maar er zit ook wel een mooie verhaal in, denk ik, hoor. Ja, ja. Andere boeken zijn natuurlijk gewoon weer smullen. En fotoboeken kan ook. En hier, want jullie hebben ook dit boek meegenomen, Polder. Dat is ook weer een heel mooi uitgegeven met hele mooie... Dat spreekt mij ook weer heel erg aan. Want ik heb veel poldergebieden als boswachter, heb ik veel weidevogelgebieden. Dus dan... Ja, dan heb je toch die echte Nederlandse natuur te pakken met grutto's en blauwborst in het riet en de kempa natuurlijk, die helaas niet meer hier broedt, maar echt een fantastische vogel en de kluut. Hele mooie. Heel mooi boek. Wat zijn het? Lino Drukken. Marieke ten Berg is volgens mij de illustratrice. Ja, Marieke ten Berg is de illustratrice. Ja, zij maakt ook wel eens dingen voor Flow Magazine waar ik voor schreef. Ja. Volgens mij. En ik vind dat zo'n mooie stijl. Ja. Heel mooi. Ja, ik heb bijna het gevoel alsof we hier al met de shortlisten zitten. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, dat is gewoon maar even bij, een greep. Katja Staring hier, inderdaad. Je noemde het al, wat je zelf in je tuin kan doen. Ja. Ik heb hele goede herinneringen aan een heel klein boekje, De Ochtenden van Donald Niedekker. Dat is iedere pagina een regeltje of 20 korte tekstjes waarin hij een ochtend beschrijft, een jaar lang. Ja. En dat zijn hele meditatieve literaire tekstjes. Ja. Prachtig. Ja, ja. Is het nou, nog steeds is de aanwas enorm? Blijft het een soort aangroeiende, stijgende trend? Ja. Ik zelf heb wel die indruk. Als ik in een boekwinkel loop, en daar loop ik nog alles, dan zie ik wel heel veel verschijnen. Ik ken mensen die zeggen dat is niet alleen maar goed nieuws. Want uitgevers lopen ook achter trends aan en willen successen nadoen. Ja. Maar dat maakt het voor ons ook interessanter om het koren van het kaf te scheiden, om het zo maar te zeggen. Ik denk ook dat heel veel meer mensen natuur veel beter zijn gaan bekijken sinds corona. Sinds we echt het gevoel hebben dat er iets op het spel staat. Dus ik denk ook dat er gewoon veel meer interesse is in de natuur. Ja, dat is ook zo. Ja. Het doet en we ook kunnen meer zien. Want ik bedoel, heel veel dingen hebben we gewoon heel lang niet gezien. Vleermuizen kunnen we ook pas sinds kort echt heel goed in kaart brengen. Ja. Met alle apparatuur die je daarvoor hebben. En dat is natuurlijk ook een verschil. Ja, en ik verbeeld mij dat wij in Nederland ook ietsje beter zijn geworden in het beschrijven ervan. Ik keek altijd met heel jaloerse ogen naar Groot-Brittannië, waar het nature writing echt een... Ja. Als je daar in een grote boekhandel bent, dan staan daar 5 kasten van 3 meter breed vol met natuurboeken. Ja.

Het riempje. En die grote dierstuk is prachtig gevormd. Ja, hoe noem je dit? Wat voor vormpje heeft dit? Is een soort kegelvorm is het. En het is trapsgewijs opgebouwd. Ja. En je hebt ook nog de kleine diepslak. Die is een stukje kleiner. De naam zegt al, die is een stukje kleiner. En die heeft nog meer, wat ze noemen, tussen de windingen in een soort groef zitten. Prachtig, mooi. Situur. Situur. Nou, we zoeken nog even verder. Oh, ik zie wel een kikkerlis. Goedemorgen. In de derde uur van Vroege Vogels speuren we verder naar slakken. Komt ook een hele kleine bezoeker aanlopen. Hey, hallo, hoe heet jij? Mieters. En kom je ook naar slakken zoeken? Ja? Ja, hij knikt. Hij heeft ook een ambulanceauto bij zich. Nou, ik kan misschien met de slak ervan door. Verder in dit laatste uur in de Wie de Weerribben zoeken we naar rupsen van de zeldzame grote vuurvlinder. In de cursus Vogelzang proberen we u de braamsluiper tussen de oren te laten krijgen. We hebben de Venolijn en we kijken vooruit naar de Europese verkiezingen. Hoe groen zijn de verschillende verkiezingsprogramma's en hoe brengt de natuur het ervan af? Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Om een stuk riet, land heen. En het zeefje, het schepje gaat weer in het water. Antonie van Peursen haalt hem omhoog. Ik zie wel van alles krioelen. Ja, wat heb je daar? Waterkevertjes zie ik, garnaaltjes, larven van muggen, maar geen slak. Geen slak. Oh, geen slak. Ik begrijp wel dat hier ook de schilderslak, zit die hier nou ook? Ja, de schildersmossel heet die eigenlijk officieel. En die zou hier kunnen zitten. En wat is dat voor dier? Dat is een tweekleppige. En die is, werd gebruikt door schilders als verfmengbakje als ze buiten schilderijen gingen maken. Oh, dat is dus een grote schelp? Hij is zo groot kan die worden. Oh, 10 centimeter. Ja. En dat kun je als verfbakje, mengverfbakje gebruiken. Nou, wat handig, wat bijzonder. En dan zaten dus die schilders hier buiten. Buitenschilders, ja. Ja, een verfmengbakje. Dan haalden ze die en nu heet hij ook de schilderslak. Nee, het is schildersmossel. Op de kaart staat hij ook. Ja, we hebben hier een zoekkaart. Die kunnen mensen... Kunnen ze die op internet vinden? Ja, bij op de webpagina van de Nederlandse Malacologische Vereniging. En daar is die ook te bestellen. Ja. En we hebben een zoekkaart gemaakt over zoetwaterslakken. over de landmollusken. Landzwak, mollusken eigenlijk, want het zijn ook twee kleppen. En de zeebeesten die je kunt vinden. Nou, gooi er nog eens even een schepje in het water. Gooi nog even een schep in het water. Een hele lange stok met een grote... Ja, wat is het? Een soort keukenzeef heb je eraan gemaakt, hè? Ja, het is een raamwisser waarvan ik de kop eraf heb geslopen en een keukenzeef erop heb gemaakt. Oh ja, ja. Nu komt er een groot blad omhoog. Ik hoop dat... Nou, de enorme massa aan landslakken die nu in Nederland te vinden is... dat vertaalt zich niet naar het water nu, want je moet echt even zoeken. Maar je hebt weer iets. Ja, dat is een... de Nederlandse... Geef me die kijk, maar de Nederlandse naam. Je kent alleen maar de Latijnse naam. Ja, Acroloxus lacustus, dat zegt niet zoveel. Dus. Er wordt gezocht op de kaart, de Aloxus lacustus. Het is wel een heel klein ding. Ja, want hij is plat en een beetje... het is een gedraaid dingetje. Ja, kijk, het lijkt een beetje... het is gewoon een soort bolletje, lijkt het eigenlijk. Ja. Kijk, hij staat hier... deze kapslak is de kapperslak. Kapslak. Ja. Is dat een bijzondere soort? Nee hoor, het is geen bijzondere soort, maar die vind je vaak... en daarom keek ik ook... die zit vaak onder bladeren van waterplant. Ja. Dus daarom keek ik ook aan de onderkant. Maar hij is niet groot. Kun je zo zeggen in het algemeen? Want er is natuurlijk veel te doen over de waterkwaliteit in Nederland. We moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. En er wordt vaak gezegd Nederlandse water nou nog lang niet wat zou moeten zijn. Hoe gaat het met slakken in het algemeen? Op zich gaat het redelijk goed. Maar je ziet wel dat de soorten die gevoelig zijn voor vervuiling, dat die verdwijnen. Dat tenminste, verdwijnen, je treft ze niet aan. Want het is altijd heel gevaarlijk om te zeggen dat de soort er niet zit. Want je hebt nooit alles gezien. Dus, nee. Maar die lopen in ieder geval achteruit. En zijn er dan andere soorten die het overnemen of die het dan juist heel goed doen? Niet op die manier, maar er zijn soorten die wel, wel meer vuiltolerant zijn, om zo maar eens te zeggen. Ja. En die soort die wat verdwijnt, is de zoetwaterneriet. Die kwam vroeger heel veel voor in het IJsselmeer en grotere wateren. Nou, die zijn er heel weinig... Zoetwaterneriet, ja. Ja. Prachtig. En ik had ook gehoord van de barnsteenslak. Staat die hier ook bij? Ja, dat is een landslak. Oh, dat is weer een landslak. Ja, maar dat geeft niet, want dat is een landslak die van water houdt. Oh, die heb je ook? Ja, die heb je ook. Dus die zit vaak in het riet. En die barnsteenslakken die hebben soms een parasiet. En die gaat dan in de tentakel zitten. En dan gaan ze een beetje oplichten. Ja. En dan kruipen ze omhoog. En dan zijn ze eigenlijk een soort vuurtorentje voor vogels om gevonden te worden. Ja, en dan slaat die vogel toe? En die eet die parasiet, die poept dat weer uit. En dan komt het weer in die barnsteenslak. Dus die barnsteenslak is eigenlijk gewoon de dupe. Maar wat ontzettend slim van zo'n parasiet. Ja. Dus die neemt die barnsteenslak over. Die maakt een soort vuurtoren op zijn tentakels en zo. Ja, precies. Verspreidt hij zich. Zo noem ik het. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld een zoetwaterslak, de leverbotslak. Nou, de naam zegt het al. Daar zit de leverbot in als tussengastheer. En daar kunnen schapen heel veel last van hebben. Ja. Want die gaan in de lever van de schapen zitten. Ja. Nou, doe nog één schep. Kijk nog even of je nog één poging kunt wagen. Hier langs het water... Daar gaat het theezeefje weer van Antonie. Tussen de rietstengels. Komt nog één keer omhoog. Oh ja, het ding gaat naar achter. Lange paal. Nou. Nee. Als er iets is, is het heel klein. Ja, nee, maar het is niks. Wat, kijk, het is moeilijk zoeken, omdat het natuurlijk donkere beesten zijn. Maar door voorzichtig voelen, voel je dat het iets harder is. Ja, en dat zit er nu niet. En dat zit er nu niet. Nee. Dus er zit er een beetje in. We hebben een paar leuke soorten gevonden. Ja. Dankjewel, Antonie. En mensen, dat moeten we ook nog even zeggen. Mensen kunnen meedoen met die slakkenzoektocht. Want de Stichting Anemoon wil weten waar slakken zitten. En je hebt een actie, duikende struiken. Ja, duiken in de struiken. En dat is gewoon dat je in de tuin kijkt welke slak je in de tuin hebt. En je kunt een lijstje vinden. En dan kun je gewoon bijhouden wat je in de tuin hebt gevonden. En dan weten we de Stichting Anemoon waar nou in Nederland wat een beetje voorkomt. Precies. Ja. Alleen, zoals ik de eerdere uitzending al zei, zijn de naakslakken best wel lastig uit elkaar te houden. Dus dat is... Maar de huisjeslakken is goed te doen. Zoekkaart erbij. Ja. Goed, Citizen Science. Duik in de struik. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Antonie van Peursen, dankjewel. Graag gedaan. Thank you. In a Better World, muziek uit de gelijknamige film. En muziek van Johan Söderqvist. De grote vuurvlinder is een zeldzame vlinder en bedreigd. Hij is maar op een paar plekken in Nederland te vinden. Voor de Weerribben in Overijssel is de grote vuurvlinder een iconische soort. En daar wordt ook veel onderzoek naar gedaan. Op dit moment, nu de vlinder nog niet vliegt, dat is pas in juli, maar er wel rupsen te vinden moeten zijn, is Henny Radstaak mee op rupsenzoektocht. Varen met z'n vieren in een elektrisch zo'n fluisterbootje door de Weerribben. Drie mensen van de Vlinderstichting. Wouter Oe is mee, Andriessen en Henk de Vries. Ja, vandaag op zoek naar de grote vuurvlinder, maar is mee niet naar de vlinder zelf, hè? Nee, we gaan lekker naar de rups zoeken. Jij loopt stage bij de Vlinderstichting. Dit is jouw stageonderzoek. Maar wat houdt jouw onderzoek precies in? In de winter hebben we gekeken of de rups zichtbaar was met UV-licht, want hij overwintert de rups. Niet het eitje of de vlinder, maar de rups zelf. Die was goed te vinden, maar we hebben er maar één gevonden. Dus we gaan nu ook kijken of we hem in de zomer ook kunnen vinden met UV-licht 's avonds. En dan kunnen we daar wat meer over zeggen of dat een goede techniek is om hem te vinden eigenlijk. Met UV-licht op zoek naar de rupsen in het donker. Ja, het is nu lekker vroeg in de ochtend. Het is heerlijk weertje en aan het varen. Henk de Vries, ja, jij doet al enkele decennia onderzoek naar die grote vuurvlinder. Dat is een zeldzame soort, bedreigde soort. Hoe gaat het ermee eigenlijk? Ja, nou, het zijn wat spannende tijden. We zijn nu in de Weerribben. En daar was vorig jaar in ieder geval was de populatie nog nooit zo groot geweest. Beschrijf hem eens. Een eitje is een speldenknop, wit. Een soort golfballetje wordt dat wel gezegd. En daarna wordt het een rups. Kleine rupsjes zijn 2, 3 millimeter. Heel klein dus. Dan gaan ze in winterslaap. Het is een beetje ander type rups. Wat harig. Normaal is de rups kaal. Het ziet er een beetje als een slak uit, groen. En in de winter wordt hij wat bruinig met haar. En in het voorjaar verandert hij in een felgroene rups. Maar wat je natuurlijk vooral wil weten, wel, hoe ziet die vlinder eruit? En die is fel oranje-rood. Waar gaan we nou zoeken, Ismee? Want ik neem aan dat die rupsen op een bepaalde plant zitten. Ja, ze zitten op de waterzuring. En die komt vooral voor in moerasgebieden eigenlijk. Dus daar gaan we ze waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk op vinden. Ja, we gaan van deze hoofdgang af en dan gaan we echt die zijgangetjes in. Ja, en dan komen we bij Kraakstel aan. En daar staan stokken met een oranje markering. En dat betekent dat er eitjes op die plant zijn gevonden. Die staat altijd bij de waardplant, dus de waterzuring. Dus daar zitten dan waarschijnlijk hopelijk ook rupsen. Nou, even aanleggen. Oh, is dat hier een rup? Ja? Ja. Dan heb je hier meteen al een een plant zonder stok en een rups. Een rups van de grote vuurvlinder? Meen je? We leggen de boot aan en meteen is het raak. Wauw. Even achter gaan zitten. Heel felgroen. Toch veel feller groen dan de onderkant van het blad van die waterzuring. Ja, zo is hij wel opvallend. 21 millimeter. Flinke jongen. Nou, even een sprong wagen. Yes. Dank je. Dan gaan we hier de planten allemaal controleren. Hier staat een stok met oranje, fel oranje geverfde top. En een stukje duct tape aan met nummertje 1. Ja. Best een kleine plant, hè? Ja, dat klopt. Dat, dat zijn de bladeren van de waterzuring. Wouter, jij tilt ze nu een beetje opzij om te kijken of daar nu één of misschien wel meer rups op zitten. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Twee bladeren van waterzuring die er staan. Er lijkt verder niets op te zitten. Maar hier zijn dus wel al eerder eitjes op aangetroffen, Ismee? Ja, anders zou de stok er niet staan. Ja, dus die stok is een indicatie inderdaad dat er eitjes op zijn gevonden. Maar hier zit niks op, dus nee. Hier staat een nul. Op naar de volgende dan maar. Ja. Hier gaat er een zilveren maan. Zilveren maan? Ja. Jeetje, dat is ook wel een bijzondere soort. Dat is ook een bijzondere vlinder. Ja. Oh, daar zit hij. Hier zit hij. Mooi, ook een beetje oranje trouwens. Ja, oranje met zwart. Ja, daar gaat hij. Ja. Nou, hier een hele groep stokken bij elkaar. De kans neemt nu wel toe, denk ik. Ja, dat hopen we inderdaad. Ja, we hadden hier vorige keer best veel rupsen gevonden. De plekken waar we nu staan, zeg maar. Dus dat, hopelijk is dit hem wel. Elk blad van die waterzuring wordt omgedraaid. Minutieus bekeken. Ja. Leeg allemaal, hè? Ja. Allemaal leeg. Allemaal leeg. Hier weer eentje die half boven het water hangt, Wouter. Ja, deze heeft nog wel natte voeten. Maar geen rups. Oh, wel een rups. Ja? Heb je er een? Ja, toch wel. Hier in de kant. Ja. Er zit een lichtgroen rupsje. Niet zo heel groot. Super. We hebben er eentje. Hartstikke goed. Ja. 12 millimeter, denk ik. 12 millimeter. Het is niet zo'n heel productief gebied. Grote vuurvlinder wil hier wel veel eitjes afzetten. Maar meestal dan komt daar toch niet zo heel veel uit. In het begin vrijwel niks. De laatste jaren wel iets meer. Maar het is niet super productief. En waar ligt dat dan aan? Weten we niet precies. Ah ja. Nee. We weten toch heel veel niet? Ja, we weten heel veel niet. Dat klopt wel. Ja. Vandaar ook dit onderzoek natuurlijk. Alles wat je dan kan onderzoeken. Dat... Ja, je moet eerst weten van... worden alle beter grote vuurvlinders zelf heel goed... waar de eitjes groot kunnen worden? Nou ja, daar worden af en toe wel vergissingen in gemaakt. Van er zijn ook plekken waar die eieren afzet. En ja, dan dat doet dat het niet zo goed. Voor een deel is het natuurlijk ook klimaatomstandigheden. Zo'n vlinder kan ook niet in de toekomst kijken. Dus wat voor winter het wordt of wat voor klimaat het die periode wordt... dat weet hij natuurlijk ook niet. We hebben natuurlijk een hele natte periode gehad de afgelopen maanden. Ja, daar kunnen allerlei factoren, schimmels en zo meespelen. Dat is niet zomaar in één keer te zeggen van waar het aan ligt. Heb je er een? Is mee? Weer op een waterzuring waar geen stok bij staat. Dus ja, die natuur gaat van zijn eigen gang, joh. Nee, precies. Ze houden van verrassingen, denk ik. Nou, dat is de eerste die jij zelf vindt dan vanmorgen. Ja, precies. Toch wel weer elke keer een leuk momentje. En is mee, kun je nou al een beetje voorzichtig zeggen wat straks de conclusie wordt van jouw stageonderzoek? Het wordt een beetje verdrietig. Nee, de vorige keer hebben we best wel veel gevonden. Ook wel minder dan verwacht, maar alsnog 10. Ja, het is niet super positief, maar dat weet je op zich ook al wel als je inschrijft voor een stage voor deze vlinder. En nou ja, we gaan er het beste van maken. Ik bedoel, dit gaat natuurlijk ook wel naar een goed doel. Oftewel, misschien wel naar een beheerplan. Voor de grote vuurvlinder. Ja, ik denk dat dit wel op zich wel wat erover zegt. En dat kun je op zich ook wel weer gebruiken voor een positief kijk naar de toekomst. Dus het kan alleen maar beter worden. Laten we het daarover houden. Thank you. Gala, van en uitgevoerd door Nederlands componist en pianist Joep Beving. Ja. Kijk, dit klinkt. Klinkt een beetje als het geluid van een koolmees. Maar dan net een beetje anders. De zwarte mees. Vogelzang-experts Henk Meeuwse en Dick de Vos kunnen het alleen niet eens worden over deze vergelijking. In de cursus Vogelzang van deze week hoor je waarom. Ze nemen verslaggever Pleunaerts mee het bos in. Zo, we lopen het bos in. Ja, we komen uit het veld. En ja, nu krijg je natuurlijk een totaal andere vogelwereld. Dat is ook het leuke van als je in een varieerd gebied bent. Je stapt gewoon een heel andere vogelwereld in. En we hebben hier een combinatie van larix, grove den, ook nog wat eiken. En die dennen hebben we nodig voor bijvoorbeeld de zwarte mees. De zwarte mees is eigenlijk in alle opzichten een beetje een koolmees. In zijn zang is een koolmees, maar dan praat ik als een boomer. Een 78 toeren zang. Hè. Vroeger had je langspeelplaten. Ik zie Dick schudden, die vindt de vergelijking niet zo goed. Dat maakt niet uit. Het grappige is, met vogels wat ik net zei, wat vaker geldt. Je kunt je eigen associaties hebben. En als die werken voor jou om het te onthouden, te leren, dan moet je dat vooral doen. Ik denk dat als ik een koolmees zou versnellen, de zang van een koolmees zou versnellen, dan wordt die hoger en sneller. En die zwarte mees, die, nou ja, we zouden hem moeten horen, maar we komen hem vast nog wel tegen. Die heeft een sneller liedje dan een koolmees en een hoger liedje dan een koolmees. Nou, dat snellere, daar ben ik niet van overtuigd. Wel hoger, maar de klankkleur is echt anders. Hè. Ik vind de zwarte mees een koolmees met een Engels accent. Hij slist een beetje. Hè. Het Engels is überhaupt een taal met die hoge S'jes en die T's en zo, waar dat heel geschikt is om vogelzang mee na te doen. In het Engels heet die trouwens cold-tit. Dat is een beetje verwarrend. Maar ja, luister maar eens. Wietje. Het Nederlandse ezelsbruggetje is dat hij fietsje roept. Fietsje. Maar de Engelsen zullen misschien wel zeggen feature. Nou, we hebben nu wel een probleem, hè? Want nu hebben we allebei iets gezegd wat niet tegenstrijdig is, maar ander idee. Nu hebben we dus een zwarte mees nodig, zodat jullie, jij, scheidsrechter kunt zijn van, nou, misschien hebben we allebei gelijk. Misschien zitten we er allebei naast en dan hoor je iets anders. We gaan op zoek. Ja. Ja, hebben we hem? Ja, hij zat hier. Maar het is jammer dat hij wat verder weg zit. Hij is nu niet echt trager, hè, Henk? Ik denk dat je je ongelijk moet bekennen. Nee, wacht. We gaan nog even. Hij is nu stil. Maar waar moet ik nou op letten? Want je zegt koolmees, maar dat is dat fietspompje. Ja, dat is weer zo'n associatie. Ik vind een zwarte mees meer een fietspompje dan een koolmees. Maar ja, daar kun je over. Iedereen moet vooral de associaties gebruiken die hem of haar helpen. Maar zo hiehoe. Wat ik net hoorde was tjie, een beetje dat natte wat Dick zei. Maar we weten, ze zit hier, hij zit hier. Hij lijkt natuurlijk op de koolmees. Het is een hoog-lage afwisseling, een hoog- en een lage toon. Als motiefje en dat een aantal achter elkaar. Dus daarom zingt hij echt motiefstrofen. Alleen de klankkleur is anders. Het is veel hoger. Ik vind het niet echt sneller. Ja, ik vind het een beetje een Engels accent hebben. Fietsje. Kijk, als het de koolmees de fietspomp is dit het fietsje zelf misschien. Fietsje. Weet je niet, Henk? Een aanlopend fietsje. Ja, het piepende kruiwagen is dan weer de heggenbus. We zitten wel een beetje in de, ja, in de fietsen, in de wielen en zo. We zijn er dichterbij nu. Ja. Ja, die. En dat is best variabel. Koolmezen die kennen meerdere liedjes met maar een paar toontjes. En dat, deze is een vrij... Oh, hij deed dat een ander liedje. Ja, maar hij deed nu één motief. Tju, tju, tju. Die... Ja, die... Mogen, hier mogen we misschien in. Ja. Dus probeer, zoals proberen een beetje dichterbij. Een beetje het moeilijke van... Oh, hij komt al wat dichterbij. Zo'n zwarte meisje is echt zo'n soort als beginnende vogelaar. En toen ik jong was en je hebt nog geen app en al die dingen. Je bent eindeloos aan het turen met je kijker boven in die den. En daar zit er zo'n vogeltje. Ja, vindt hem maar tussen al die naalden en takken. En ondertussen fladdert hij op en neer, beweegt hij, fourageert hij. Maar als je hem dan hebt, dan heb je dus een kwartier lang naar de liedjes staan luisteren. Omdat je steeds moest weten waar hij zat. En dan bouw je een associatie op. Van, dan heb, dat, ja. Dat prent je gewoon in. En hij is heel klein, hè? Opvallend klein. Ja. Als je ze ziet op het terras, op de tuintafel... dan is hij echt een stuk kleiner dan de koolmees. Vandaar misschien ook dat hij, hoog, dat hij er wat hoger zingt. Je hoort hem heel goed nu, hè? Ja. Wat echt opvalt is die tweetonigheid zoals de koolmees. Het is, en dat is dus niet titu, titu zoals de koolmees, maar het zit een stukje hoger. En niet doorvertellen, een stukje sneller. Nou, we hopen dat Henk Meeuwis en Dick de Vos elkaar niet de tent uitvechten. Ik vind hem lastig hoor, die zwarte mees. Maar goed, we blijven ons best doen. We adviseren iedereen om de komende tijd goed de oren te spitsen... en zo zelf te bepalen welke vogel nou sneller zingt. De Venolijn, de waarnemer die u heeft ingesproken op 035-6711-338. Annemarije Braber, Witte Vrouwen Utrecht. Ons kleine stadstuintje en balkonnetje is echt een paradijs voor slakken... En op een of andere manier blijft het altijd in evenwicht. Er komen niet meer, er komen niet minder. Ik doe er niks aan. Maar vanmorgen werd ik wakker gemaakt door een vogel... waarvan ik niet wist dat hij slakken at. En ik zag daar een hele grote Vlaamse haai. En ik dacht, wat doet hij daar toch? Hij was wat aan het pikken op de muur en toen vloog hij weg. En opeens wist ik het. Hij eet mijn slakken. Dankjewel, Vlaamse haai. Petrus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. De rodo's hier staan nu in volle bloei. De bloemen bevatten heel veel nectar. Insecten, vooral weiden en akkerhommels, fourageren op deze rijke energiebron. Emmy Bos, aan de rand van het Kilotsbos, smilde. Alle week lang worden wij om even voor 4:30 bij zonsopgang gewekt door de zanglijster. Op de nok van onze garage laat hij voor het open raam zijn zang horen. Wel een beetje vroeg, maar zo mooi. Michael Adriaanse Breda, in de Binnenveldse Hooilanden bij Wageningen... werd een vrouwtje koekoek in een boom lastiggevallen door twee graspiepers. Het vrouwtje koekoek kent twee verschijningsvormen... waarbij er één, net als bij de mensen, meer op een mannetje lijkt. Maar deze vrouw koekoek was echt vrouw-vrouw... dus met een roestbruine bovenzijde en borst. Was zij op zoek naar een legnest of was de leg al gebeurd en kwam ze even checken? Ik zei net Essink uit Koekangen. Toen ik vanmiddag in de tuin aan het werk was, hoorde ik Rempel de spotvogel. Prachtig, al die imitaties die je te horen brengt waar ik van geniet. Peter Noordhoek uit Middelburg. Vandaag heb ik de eerste kolenbrievlinder in onze tuin gespot. Wat een feestje. Titi Devilfrie. In de heemtuin die bij de Haarlemmerhout hoort, beginnen de eerste eigenlantierroosjes te bloeien. En bezig met insecten fotograferen, vond ik een pilkever op een grasspriet. Maar dat is een raar beest. Je weet bijna zeker dat het een konijnenkeutel is. Maar dat komt omdat de kever zijn pootjes in de groeven onder het lichaam kan invouwen en zich zo doodhouden. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart, tuinpark Ons Buiten. In bloei gekomen deze week het blauwe glitkruid en het prachtklokje met grote blauwe kelken. Kitty van der Lol uit Apeldoorn. Afgelopen dinsdag fietsten wij richting Almen langs de Berkel. Over het bruggetje bij de Berkel bleven we stilstaan. Want wat zagen we? Heel veel weidebeekjuffers. Het leken net stukjes zijde die over het water heen scheren. Het was prachtig. Theo Wijsgraaf, Heiderijk, Heerenveen. Maandag 20 mei werden wij tijdens onze fietstocht aan de rand van de Katlijkerschaar, verrast door een uitgebreid concert van een roodborsttapuit. Prachtig, dit geluid. Muziek uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Russisch Staatssymfonieorkest. Over ruim 2 weken mogen we weer naar de stembus. Meer dan 400 miljoen Europeanen kiezen een nieuw Europees parlement. Een blik op de programma's laat zien dat er dit keer ook echt iets te kiezen valt op het gebied van natuur en milieu. Het spel is op de wagen. Aan tafel Mathieu Blondeel, assistent professor en onderzoeker milieubeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen, welkom. En Bert van Sloten, oud-NOS-correspondent en nu hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe. Bert is dus op een gegeven moment naar Brussel gaan. Bert, jij ook goedemorgen. Goedemorgen. En Mathieu, je bent een Vlaming. Ja, dat en klopt. Jij komt af en toe zo naar Amsterdam toe. Inderdaad. Ja, nou ja, dat is Europa, hè? Uitwisseling en zo gaat het. En Brusselse Nieuwe, Bert, misschien heel even zeggen, dat is een, hoe mag ik het omschrijven? Ja, journalistiek platform. Een online platform met nieuws uit Europa wat van belang is voor Nederland. Ja, en ook, want ik ging er even overheen, allerlei, ja, ik moet wel echt hapklare brokken van wat moet je nou weten zo over Europa? Wat zijn de nieuwtjes? Wat zijn de, en zeker nu natuurlijk met de aanstaande verkiezingen. Jazeker, omdat een veelgehoord argument is van ja, ze doen maar, we weten er niks van. Nou, wij proberen het dusdanig te berichten dat men er wel van kan weten. En dan moet je maar zelf je mening opmaken en denken wat je ervan vindt. We gaan eens even door die verkiezingsprogramma's. Want als mensen zeggen ik weet er niks van, dan is het natuurlijk eerst waar ze niks van weten, is die verkiezingsprogramma's. Want dat is natuurlijk, mensen staan wel te flyeren en te folderen. Ik zag ze gisteren ook weer op de markt. Maar om al dat materiaal tot ons te nemen. Nou, jullie zijn er doorheen gegaan. Jullie hebben er doorgespit. Was het een heel werk, Mathieu? Ja, dat klopt. En soms vraag ik me dan ook af, 60 pagina's per partijprogramma. Voor wie dient dit eigenlijk? Oh. Want zelf voor onderzoekers is het niet altijd aangenaam om door te spitten. Hebben jullie zoveel werk in de maag gesplitst? Een klein beetje wel, ja. Maar met heel veel plezier. Je hoort wel een kreet. Ik vroeg me af, is het niet een beetje afgekloven term van de belangrijkste verkiezingen ooit voor natuur en milieu? Bert, dat kom je wel tegen. Ik loop een tijdje mee en het zijn altijd de belangrijkste verkiezingen ooit. En gek genoeg klopt dat ook altijd. En ook op dit gebied klopt het. Want er is natuurlijk een hele discussie geweest. We hadden de Green Deal, die in 2019 door Timmermans en von der Leyen uit de Europese Commissie aangeslingerd is. Met heel veel wetten. Overigens, er zijn nog nooit zoveel Europese wetten op de diverse landen afgekomen. En die staat onder druk. Ja. En dus zijn het hele belangrijke verkiezingen. Ik bedoel, welke kant gaan we op? Dat is eigenlijk de centrale vraag. Ja. Mathieu, kijk je ernaar uit, naar de verkiezingen? Ja, absoluut. En ook een klein beetje als Belg, omdat bij ons is het zeker de moeder aller verkiezingen. Want we hebben niet alleen Europese verkiezingen, we hebben ook federale, nationale verkiezingen en regionale verkiezingen. Dus alles komt samen ook. Maar wat betreft Europese verkiezingen en dan zeker wat op het spel staat, wat betreft milieu, klimaat, energie, transitie, leefmilieu, zeker heel wat op het spel. Ja. Klopt. Jullie komen nu allebei net weer uit Brussel. Hoe is de sfeer daar? Leeft het daar erg? Nou, volgens mij leeft het er meer dan in Nederland. Ik heb het idee dat het in Nederland meer een soort referendum wordt over hoe het tot op heden is gegaan met de kabinetsformatie en wat we daarvan vinden. Dus uiteindelijk, de Europese thema's leven hier niet echt. Ze doen wel hun best, moet ik ook er wel bij zeggen, want er zijn heel erg veel debatten. Er was van de week nog een debat over de waterkwaliteit in New diersport. Volgende week is er een groot landbouwdebat. Maar daar is van, laat maar zeggen, de grote media heel erg weinig belangstelling voor. Ja. Ik zei al, jullie hebben ze doorgespit. Je had nogal een klus gekeken naar natuur, milieu en klimaatbeleid. Mathieu, we gaan zo direct even wat details bekijken. Maar wat valt je op in grote lijnen? Wel, in grote lijnen denk ik dat er toch een aantal categorieën van partijprogramma's bestaan die je eigenlijk op een soort spectrum kan plaatsen. Hè. Ik denk een drietal categorieën. Aan het ene uiterste van dat spectrum heb je de progressieve, vooruitstrevende partijprogramma's. Hè. De partijen die zeggen van, we hebben heel wat gedaan de afgelopen 5 jaar, de afgelopen legislatuur, maar laten we nu nog een stap verder gaan. Hè. PvdA GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, die allemaal zeggen, ja, klimaatneutraliteit 2050, misschien moeten we zelf klimaatneutraal zijn in 2040. Dan heb je een tweede categorie partijprogramma's die iets conservatiever zijn. Denk aan de VVD, misschien ook wel NSC. Hè? Een nieuwkomer uiteindelijk in het Europees Parlement nu ook. Die zeggen van, ja, we hebben heel wat gedaan, maar laten we toch wat op de rem gaan staan. En er hoeft niet al te veel meer bij te komen. Laat ons eens even kijken van, wat hebben we al gedaan? En moeten er nog ergens nuances gelegd worden? En heb je dan een derde categorie partijen. En daar reken ik de PVV, maar ook een stukje BBB bij. Die zeggen van, kijk, eigenlijk moet er moet er aan de handrem getrokken worden en moeten er eigenlijk heel wat regels, wetgevingen, richtlijnen op de schop. Ja. Dus dat is een beetje een algemene overschouwing van de verschillende partijprogramma's. Ja. En is dat een groot verschil met 2019? Ja, er zijn natuurlijk nieuwe partijen bijgekomen. BBB, NSC, Bert. Dat... Ja, het verschil is toch vooral in 2019 was er, als ik het zo mag uitdrukken, hoop. Het was de tijd van de klimaatmarsen. Heel veel jongeren die de straat opgingen. En dit is meer de tijd van, wat jij ook zegt, op de rem staan. Als ik het programma van de BBB er eventjes bij haal. Geen doelstellingen voor 2040. Geen wettelijke doelstellingen, maar streefcijfers. Kortom, alles wat afgetimmerd werd door Diederik Samson met name. Dat is de grote architect van de Green Deal. Dat staat allemaal ter discussie. Nu is het dus meer van, oké, eigenlijk moeten we hier remmen en niks meer erbij. En als er al iets bij komt, zo voorzichtig mogelijk. En dat onder invloed van de grote landbouwlobby met name. Ja, nou ja, dat is een wind die natuurlijk heel duidelijk waait in Europa en ook in Nederland. De boeren lijken die wind mee te hebben. Milieuregels zijn afgezwakt, pesticiden, halvering is afgezwakt, natuurherstelwet. Verwacht je nou dat er nog meer gekort en afgezwakt gaat worden? Nou, ik denk dat er, en dat haakt ook een beetje van de uitslag af, en ook wat er daarna gebeurt, hè, welke eurocommissarissen er benoemd worden. Ja. Maar ik denk dat het nog niet zo heel zwart-wit is, dat er nog een hele discussie over gaat plaatsvinden. Die natuurherstelwet, er wordt nog een poging ondernomen ergens half juni door de Belgen, die op dit moment voorzitter zijn van de Europese Unie, om dat alsnog nieuw leven in te blazen. Die pesticiden, daar zaten, laat maar zeggen, zuur en zoet zat daarin. Hè? Dus voor een deel afbouw van pesticiden, maar ook voor een deel makkelijker toelaten van nieuwe pesticiden op de markt. En ook van, laat maar zeggen, natuurvriendelijke pesticiden. Dus ook daar zal, denk ik, wel een nieuwe poging voor toe worden ondernomen. Maar het hangt er echt vanaf hoe, gewoon hoe rechts het nieuwe Europees parlement ook wordt. Maar ja, goed, als we kijken naar de uitslag van onze eigen verkiezingen, een half jaar geleden, als dat zich doorzet nu in Europa, dan... Ja, maar wij zijn Europa niet, als ik dat zo mag zeggen. Natuurlijk is de trend wel hetzelfde. De trend is meer naar rechts. Maar uiteindelijk zal de macht in Europa geconcentreerd zijn bij het midden. En het midden zijn de grote christendemocratische partij en de grote sociaaldemocratische partij, aangevuld met de liberalen van D66 en de VVD. En waarschijnlijk ook de Groenen. Want met echt de rechterkant gaan regeren, dat is in Europa, nou, ik wil niet zeggen not done, maar er is een hele discussie over met wie wel en wie niet. Ja, wie deugt er en wie deugt er niet. Ja. Maar zoals in Nederland, zo'n coalitie, die zie ik in Europa niet ontstaan. Nee. En in België, want Mathieu zei, jullie verkiezingen komen er ook aan. Ja. Wat voor wind waait daar? Ja, het is gelijkaardig, hè, met wat er in Nederland is gebeurd. Vlaams Belang, een beetje de PVV van Vlaanderen, als ik het zo mag zeggen. In alle peilingen zijn zij de grootste. Ook een heel eurosceptische partij. Een klimaatskeptische partij, om niet te zeggen een klimaatnegationistische partij, tot op zekere hoogte. Dus die zijn de grootste in de peilingen. Dus in principe, ook voor de Europese verkiezingen, heb je daar een gelijkaardig patroon. En het is ook niet alleen in België. Ik ben misschien iets kritischer, of ik bekijk het iets pessimistischer dan jij. Omdat ik ook een gelijkaardig patroon Nederland, België, Frankrijk ook, de partij van Marine Le Pen, ja. Duitsland ook, Italië. AfD, die daar op een bepaald moment ook heel hoog scoorde in de peilingen. Italië inderdaad, ook Meloni, maar dat is natuurlijk ook niet dezelfde fractie, dat is niet de ID-fractie, maar ook een partij. En dus in West-Europa zie je eigenlijk echt dat idee van het gaat te snel. Ja, maar ze krijgen niet de meerderheid. Dat is eigenlijk de kern van mijn betoog in het Europees parlement. Ja, dat klopt wel. Maar goed, je hoeft ook geen meerderheid te hebben om ook op een of andere manier invloed te kunnen uitoefenen op discours, op beleid uiteraard. We hadden het net even over de boeren, de boerenlobby in Nederland. Het lijkt toch alsof die veel voor elkaar hebben gekregen. In ieder geval het traineren van allerlei acties op het gebied van stikstof bijvoorbeeld. Maar ik begreep ook dat boeren uit verschillende lidstaten, die hoeven niet dezelfde belangen te hebben, hè? Bert? Nee, in het geheel niet. Wij denken van, nou, als al die lobby's zich samenballen, dan die natuurherstelwet trekken hem helemaal maar door de wc. Maar ja, uiteindelijk is de natuurherstelwet niet vanwege de boeren gestruikeld, maar vanwege het feit dat Viktor Orbán, de premier van Hongarije, dwars wil liggen. En we weten nog steeds niet precies wat hij als wisselgeld wil hebben, maar hij wil iets. Waarschijnlijk meer geld uit allerlei fondsen en dergelijke. Maar de boeren in Polen hebben belang bij de graanprijzen. De graanprijzen in Polen zijn onderuit gegaan doordat het graan uit Oekraïne niet meer via de Zwarte Zee wordt afgevoerd naar de rest van de wereld, of uitgevoerd, maar via Polen onder andere op grote treinwagons. En een heel deel komt daar op die markt terecht, waardoor die prijzen dalen in Polen. Dus die hebben zo'n belang. De Franse boeren staan altijd voor zichzelf en gaat alleen om de Franse boerenproducten. Dus die zijn ontzettend blij als er regels komen uit Europa. Ja. Stikstofregels bijvoorbeeld. Waardoor die Nederlandse boeren een beetje aan banden worden gelegd en dus niet hun kunnen concurreren. Dus het lijkt wel alsof het één grote boerenmassa protest is, maar de belangen lopen nogal uiteen. Ja. De Natura 2000 staat behoorlijk onder druk. Of in ieder geval krijgt heel veel kritiek. En ik lees dat bij verschillende partijen die roepen op tot herevaluatie van de Natura 2000. Hè? Ja, dat klopt. Maar goed, de vraag is altijd, in welke mate kan je als lidstaat ook naar de commissie stappen en zeggen, wij gaan dit nu allemaal gaan heronderhandelen. Opnieuw, ik zag in een aantal partijprogramma's ook staan van, ja, de nitraatrichtlijn moet op de schop, kaderrichtlijn water moet op de schop. Ja. Of er moeten uitzonderingsregels komen voor mest uitrijden. Voor ja, inderdaad. En ik denk dat er daar vanuit de commissie zeker wel tot op zekere hoogte bandbreedte is om een stukje te gaan heronderhandelen. Maar bedoel, die regels staan ook wel. Het is niet dat dat nu in steen geschreven is of in steen gebeiteld is. Maar de bandbreedte is heus niet zo groot als sommige partijen. Maar toch hebben partijen daar grote verwachtingen van. Je hoort het nu natuurlijk uit coalitiebesprekingen. De NSC, BBB, VVD, die willen eigenlijk dat een nieuwe minister naar Europa gaat om daar te regelen dat bijvoorbeeld die Natura 2000 gebieden, want nu hebben we het specifiek over natuur, ze zijn te klein, ze zijn versnipperd en daar heeft de landbouw verschrikkelijk veel last van. Want dan mogen ze allerlei dingen niet tegen zo'n natuurgebied aan. Jij zegt dat is nog helemaal geen gelopen race, dat er aan getornd kan worden? Absoluut niet. Nu goed, ik weet ook niet hoe dat die gesprekken gaan. Ik weet ook trouwens nog niet wie de minister zal zijn die op dat moment gaat gaan onderhandelen met de commissie. Maar in mijn begrip van hoe dat type onderhandelingen werkt, dan denk ik dat zeker niet zo gemakkelijk is dat Nederland daar kan komen, op tafel kan kloppen en zeggen, wij doen het vanaf nu zo. Nee, dat niet. Maar op dit moment wordt er ook al onderhandeld en ze proberen, laat maar zeggen, het zijn hele technische gesprekken zijn dat. En de Europese Commissie zegt, nou prima, we willen op zich wel met jullie meedenken, als maar de doelstellingen overeind blijven. Dus als jullie het anders willen indelen, prima, maar de doelstelling, namelijk staat minder, moet overeind. We lopen nog even een paar andere dingen langs, want we zouden even kijken naar de partijprogramma's van verschillende partijen. Weinig partijen hebben in hun programma iets over grootschalig natuurherstel. Wel GroenLinks, PvdA. Die maken een heel duidelijk statement. Ja, wat mij betreft moet je dat ook in een breder pakket van maatregelen bekijken. Wat ik bijvoorbeeld heel interessant vind en wat GroenLinks-PvdA er ook een stukje doet uitspringen, is dat ze de enige partij zijn die ook wel een heel uitgebreid idee hebben rond hoe rol je een grootschalige groen, industrieel en sociaal beleid uit om ervoor te zorgen dat je verschillende bevolkingsgroepen ook kan meenemen in dat verhaal van een transitie, zodat je er ook voor kan zorgen dat de boeren, de grote industrie, de milieugroepen en zo allemaal een basis hebben om mee samen te werken. Dus wel een samenbindend idee. Ja, ook de gedachte van we moeten het met z'n allen oplossen. Ja, en wat daar heel belangrijk in is, is groen beleid, natuurherstelbeleid, staat niet haaks op industrieel beleid. Dat zijn eigenlijk twee componenten die heel, heel sterk samenhangend zijn. En ervoor kunnen zorgen en een soort verhaal brengen van ja, de boeren hoeven niet tegenover milieudefensie te staan. En hoeven niet tegenover Tata Steel en Shell te staan. Maar er kan wel ergens een basis gevormd worden voor een industrieel beleid op Europees niveau, om ervoor te zorgen dat je als Europa ook sterk staat in die transitie, maar ook in competitie met de Verenigde Staten en met de China's van deze wereld. Ja. En dat is heel belangrijk. Zie je dat alleen bij GroenLinks-PvdA of ook bij andere partijen, het midden- of linkerzijde, D66? Ja, er zijn veel partijen zeggen dat. Hè. Die zeggen van, ja, kijk, goed, het blijft natuurlijk verkiezingsprogramma's en je moet keuzes maken waar je de focus legt. Maar veel partijen, of veel van die programma's zeggen wel van, ja, kijk, groen beleid mag niet haak staan op groen of op industrieel beleid. Beter, de economie mag er niet onder lijden, et cetera, et cetera. Oké, klinkt allemaal heel goed, maar wat betekent dat dan? Ja. En dan moet je echt gaan kijken van oké, concreet vullen we dat op deze manier in. En dan vind ik dat idee van, hoe dat je het ook wilt noemen, groen, industrieel, sociaal beleid, vind ik wel een mooi startpunt. Bert, nog andere dingen die jou opgevallen zijn? Nou ja, in aanvulling daarop, wat mij opvalt is dat eigenlijk alle partijen willen dat de boeren een goed inkomen gaan verdienen. Ja. Alleen de manier waarop dat tot stand komt, daar verschillen ze in. Laat maar zeggen, jouw indeling volgend dus een beetje aan de rechterkant, vinden ze dus dat er gewoon intensiever geproduceerd moet kunnen worden. En aan de linkerkant vinden ze dat die extensivering plaats moet vinden. En dat ze een rol spelen in natuurbeheer. Precies. En dat moet je dan, en dat staat her en der ook wel, via dat gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat dan wordt vastgesteld, waar ook heel veel geld in omgaat. Daar moet je dat via regelen. En het opvallende vind ik trouwens ook nog wel, dat bijna alle partijen in Nederland vinden dat die hectarepremie die je krijgt als boer, maar ook gewoon überhaupt als grondbezitter, dat die eigenlijk afgeschaft moet worden. Nog andere opvallende zaken? We gaan een beetje afronden. De SP, die vindt eigenlijk dat het veel verder moet. Hè, dat de Green Deal eigenlijk nog te lafjes is, te zwakjes. Ja, inderdaad. Maar bedoel, dat is niet alleen SP. Het zijn, zoals ik eerder ook al zei, er zijn een aantal partijen die zeggen van oké, die 2050 klimaatneutraliteit, die doelstelling eigenlijk, moet dan nog veel scherper. Ja. En dan opnieuw, dat is vanuit een soort optiek van wij zijn een rijke regio, wij zijn een rijk land, of Nederland is een rijk land. Als we dat vanuit een meer breder mondiaal perspectief gaan bekijken, dan is het de breedste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Ja. Dus eigenlijk moeten wij sneller gaan in die transitie stappen dan andere gebieden ontwikkelingslanden. Kortom, de boodschap is ga stemmen. Want het lijkt, tuurlijk, misschien niet, ze zeggen altijd belangrijkste verkiezingen ever, maar het is wel een sleutel. Ja. Het is wel een sleutelmoment. Er valt iets te kiezen. Ja, zeker aan vast. Ja. Wij gaan afronden. Bert van Sloten, hoofdredacteur van de Brusselse Nieuwe, dank je wel voor je komst. En Mathieu Blondeel, onderzoeker milieubeleid aan de Vrije Universiteit. Dank je. Heel even kort naar Julie Blussé. Julie, goedemorgen. Ja, we gaan het... Pik er één ding uit bij OVT. Ding. We gaan het over een emancipatiegeschiedenis hebben die tot nu toe nog nooit in OVT is behandeld. De emancipatie van de nerd. Dat straks. Oké. Okay. Ja. Nou, dat van geuzennaam naar van scheldnaam naar geuzennaam. Leuk. Ja. Vroege Vogels vanavond weer op tv. We zijn in het Merkske en online een nieuwe aflevering van Maar Natuurlijk met Raïsha. Tot vanavond. Fijne dag. Radio 1. Ze zijn 11 jaar oud.